Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 2 Temmuz Cuma. Yıl 2010, ay 7, gün 183, Hızır 58. 1431 Hicri Recep 20, 1426 Rumi Haziran 19. Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması. Günün şiiri. Bir Eflatun ölüm. Aynı gökyüzü, aynı keder. Değişen bir şey yok ki. Gidip yağmurlara durayım. Söylenmemiş, sahipsiz bir şarkıyım. Belki sararmış eski resimlerde kalırım. Belki esmer bir çocuğun dilinde. Bütün derinlikler sığ, sözcüklerin hepsi iğreti. Değişen bir şey yok hiç, ölüm hariç. Aynı gökyüzü, aynı keder. Behçet Aysan. Yemek listesi gün 183. Etli türlü, fırın böreği, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete. Haftanın son Açık Gazetesi Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz her zamanki gibi. Günaydın. Günaydın. Evet, The Temptations'dan Paul Williams'a da bir günaydın. Onların şarkısıyla açtık. Paul Williams 1939'da bugün doğmuş. 1973'te oldukça genç bir yaşta da vefat etmiş Amerikan bariton şarkıcı ve aynı zamanda koreograf kendisi ve kurucu elemanlarından biri The Temptations'ın en ünlü parçalarının da bulunduğu grubun içinde yer alıyor. Klasik beşli diyorlar kendisine ve Paul Williams'ı anmak için seçtiğimiz bu parça aynı zamanda da dünyanın durumuna da bir hayli uygun düştüğünü sandığımız bir parça, düşündüğümüz Ball of Confusion, kafa karışıklığı, yumağı, dünyanın hali budur işte diyor. Ta 1960'larda yaptıkları bir şarkı. Bugüne gayet güzel oturtabiliyoruz sanıyorum. Evet, haberlere bakalım. Dün yayından çıkmadan önce kısaca vermiş olduğumuz şey, Siirt Pervari'de çatışma haberi, güvenlik güçleriyle bölgeye sızmaya çalışanlar arasında çatışma var. Bir üsteğmen, bir er ve 3 köy korucusu öldü. Bir astsubay ve bir er yaralandı. Çatışmada ayrıca 12 teröristin de öldürüldüğü kaydedildi diyor. Siirt'te çatışma, 5 şehit başlıklı haberinde Radikal. Evet, çatışmanın ardından Doğan Köyü'ne ait geçici köy korucusu timinin bölgeye gittiği ancak timin teröristler tarafından pusuya düşürüldüğü belirtilmiş. Koruculardan üçü de bu sırada ölmüş. Evet, korucuların Şevket Babat, Halit Bulut ve Mehmet Kaplan oldukları da kaydedilmiş öldürülen. Bir subay, bir astsubay, bir uzman çavuş ve bir er de yaralanmıştır. İlk ateş sonucu diye Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Siirt ili Pervari ilçesi Doğan Köyü Değirmentaştepe ileri üst bölgesine 30 Haziran 2010 tarihinde saat 23 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları tarafından 5 ayrı noktadan roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur. İşte bu ateş sonucu yaralananları söylüyor. Yaralı personel helikopterle tahliye edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı subay ve uzman çavuş kurtarılamayarak şehit olmuştur diyor açıklama. Bu faaliyetle koordineli olarak bölgeye sevk edilen takviye birliklerce yapılan takip ve arazi taraması esnasında 12 teröristin silah ve teçhizatla birlikte etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir diye devam eden bir açıklama var. Böyle ölüm haberiyle açılışımızı yaptık. Pakistan'dan da müthiş bir kanlı haber geliyor. O da bombalı intihar saldırılarında 37 kişinin öldüğü. Bugün ayrıca da korkunç bir 37 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu Sivas katliamının 17. yıl dönümü. 2 Temmuz 1993 yılındaki Sivas katliamı. Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli ateşe verilmiş, ikisi gösterici, 37 kişi hayatını kaybetmişti. Sivas, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen anma etkinlikleri ve mitinglerle bu olay lanetlenmeye devam ediyor. 17 yıl geçmesine rağmen aradan hala Madımak Oteli'nin müze olup olmayacağı tartışılması da büyük bir utanç diye yazmış Agos gazetesi bugün. konuda diğer gazetelerde de aslında çeşitli haberler görmek mümkün. Ancak haberlerden öte hala daha tas tamam ne olduğuna dair net bir durum oluşturulabilmiş değil. Faillerin bir kısmı belli. Bu olayın nasıl bu şekilde olduğu ve polisin, jandarmanın vesaire nasıl müdahil olmadığı hala daha muamma olarak duruyor. Operasyon olduğuna dair iddialar var vesaire vesaire. Çünkü tam o dönemde hatırlayacak olursak irticanın arttığı, şeriatın çok yakında olduğu bir süreci yaşıyorduk. En azından öyle konuşuluyordu her şey. Ve bir grup irticacı böyle bir eyleme kalkışmışlardı. Bu da olayın diğer aydınlanmamış yüzlerinden biri olarak duruyor. Ve hala hakikaten müze yapalım mı yapmayalım, kebapçı oldu falan diye yani aslında. En son kamulaştırıldı bina, şu anda kamuya ait. Ama yani ne olacak ne bitecek çok fazla bilinmiyor. Tabii binadan önce mevzunun ne olduğunun, aslında o gün neler yaşandığının ve niye yaşandığının ortaya çıkarılması da bir o kadar değerli. Onu da akılda tutmaya devam etmek lazım herhalde. Evet. Yani. Yani Maraş'ı, Çorum'u da hatırlamak herhalde Sivas'la birlikte çok da akıl dışı değil. Bütün bunların nasıl olduğu, ne şekilde gerçekleştiğine dair çok fazla sayıda iddia var. Bunların herhalde bir gün daha da gecikmeden, acilen hatta anlaşılması ciddi önem taşıyor. Böyle bir umut hala var. Yani herhalde böyle bir umut olmak zorunda. Çünkü eninde sonunda aslında ne olduğunu biliyor olacağız herhalde. Ama bunu anlamlıyken bilebilmek çok daha önemli. Evet, bugün saat 10'da başlayacak anma törenleri. Eğitim Sen Sivas Şubesi önünden yürüyüş korteji oluşturulup Kepenek Caddesi üzerinden Kız Meslek Lisesi önünden yürünecek diyor. Sivas'ta bugünkü anmada Bir Gün gazetesinin verdiği bilgide. Yani valilik ve emniyetten 300 metre, jandarmadan 500, Tugay'dansa 800 metre uzaklıkta yaşandı Madımak olayları. İşte öyle. Evet. Pakistan'ın Lahor kentinde bir türbeye düzenlenen iki bombalı intihar saldırısında 37 kişinin öldüğü, Sivas'ta ölenlerle aynı sayı. Ama orada bugünlerde değil, bu aylarda her gün oluyor aslında bu artık. Hı hı. Yani 175 yaralı var. Ve bakmaya insanın hakikaten bakamadığı fotoğraflar var. Binlerce kişinin, ünlü bir sufi din adamının türbesini ziyaret ederken meydana gelmiş. İlk saldırı türbenin avlusunda, ikincinin de binanın alt katında ziyaretçilerin abdest alması sırasında düzenlendiğini belirtmiş. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmamış. Böyle de sadece kayıtlara bir istatistiksel bilgi olarak geçen ve giden bir olay. Bu da. Evet, ayrıca Irak'la ilgili de bir istatistik deyince aklıma geldi. Muazzam bir şey yayınlanmış. Şimdi bulamadım, şu anda elimin altında idi demin. Ama Irak'ta akıl almaz bir katliamın nasıl gerçekleştiğini gösteren rakamlar var. Bulur bulmaz tekrar paylaşmaya yönelik bir çabaya gireriz. Evet. Şimdi bugün tekzipler günü aslında anladığım kadarıyla. Öyle değil mi? Bir miktar öyle. Bol bol tekzip var. Her şeyin yanlış anlaşıldığına dair çok fazla sayıda yeni açıklamadan bahsetmek mümkün. Daha fazla önde olan galiba dün de kısaca verdiğimiz gizli İsrail-Türkiye görüşmesi. Bu herkesten gizli, bütün dünyanın bildiği bir görüşme olmuş anlaşılan. Evet. Çünkü hem İsrail hem de Türkiye. En son kocalar duyar kısmından Dışişleri Bakanı Lieberman en son duymuş ve hatta çok bozulmuş. Bu benim otoritemi yok etmektir demiş. Yerseniz. Yani çok açıkçası hani diplomatik bir cevap bulamadım. Biraz böyle sersem sepelek bir sabah benim için, özür dilerim ama bulamadım açıkçası. İstifa etmemiş mi? istifa etmemiş. Ayrıca Dışişleri Bakanı'nın haberi olmadan böylesi bir kararın gerçekten alınmış olduğuna inanıyorsak, inanmak istediğimizde inanıyoruzdur diye de bir kısmı geçiyor aklımdan açıkça. Türkiye'deki basına soracak olursak şöyle gerçekleşmiş olay. Çok kısa bir çerçeve koyalım. Belki daha içini doldurmak kolaylaşır. Şu andaki durum şu. Türkiye basınından okuduğunuz zaman bu görüşmeyi İsrail talep etmiş. İsrail basından okuduğunuz zaman bu görüşmeyi Türkiye talep etmiş. Türkiye basından okuduğunuz zaman Türkiye tarafı bu talebi eğer Liberman'sa görüşmeyiz şeklinde yanıtlamış. Bunun üzerine de Liberman yerine ılımlı ve yumuşak bakan Ben Eliezer'le görüşülmüş. Bu şey hoşluğu da insanın içini sıcak duygularla dolduruyor böyle. Gizli odalarda görüşmeye, farklı isimlerle oda kiralanması. Ha, öyle mi? O kısmı kaçırmışım ben. İşte sen yok. Dün ben azıcık üzerinde durma fırsatı. Odaları da farklı isimle mi yapmışlar? Mr. and Mrs. Brown. Aşağı yukarı evet. Öyle. Brüksel'e giden Eliezer Davutoğlu'na görüşme talebini iletince Davutoğlu da Başbakan Erdoğan'ı arayarak izin almış. Davutoğlu'nun kaldığı Crown Plaza'da bir oda daha kiralanmış. Gizlilik bir için dakika, otele dakika. Farklı bir isim verilmiş. Bu Star'dan okuyorum bunu. Dışişleri Bakanı bir görüşme yapmak için Başbakan'dan izin mi alıyor? Evet. Burada da başka bir gariplik var o zaman ama neyse. Ama bunun üzerinde durmuyoruz. Daha çok gariplik var nasıl olsa vakit yetmez. Otele farklı bir isim verilmiş. Yani otelin ismini değiştirdiler anlamında değil. Anladım. Otele verilen yazışmalarda ismi farklı evet, geçiyor. Biz başkası Mr. Brown kalıyor demişler işte burada. Ben Eliezer Mavi Marmara gemisinde düzenlenen operasyonda hayatını kaybeden bazı ailelerden özür dileyebilir, tazminat ödeyebiliriz. Türkiye'de İsrail'in araştırma komisyonuna bir şans versin önerisini götürmüş. Benim anladığım şu, yani hani İngilizce ve Türkçe okuduğumdan da çıkarttığım şu, tam da evet bunu söylüyor ama cümleyle ilgili galiba biraz daha böyle heyecanlı bir çeviri var. Yani dediği şey şu, cümlelerin yerini değiştirdiğimizde daha anlamlı hale geliyor. Türkiye İsrail'in araştırma komisyonuna bir şans versin. Mavi Marmara gemisinde düzenlenen operasyonda hayatını kaybeden ailelerden özür dileyebilir, tazminat ödeyebiliriz diye okuduğumuzda daha anlamlı geliyor. Yani diyor ki boş verin uluslararası soruşturmayı. Biz soruşturma yapıyoruz. Belki soruşturmanın sonucunda da bazı ailelerden özür dileyebiliriz. Tazminat bunların hepsi tabii ki olabilir soruşturma pazarlığa sonucunda. Tabi. Evet. Yok soruşturmaya tabi. Soruşturma da bu. Bunu meşru kabul edin diyor. Ki bu yeni diyebileceğimiz bir söylem değil galiba. Çünkü baştan beri zaten bu soruşturma tabii ki düzgün şekilde yürütülecektir diyor İsrail. Yani neyse zaten bu kısmı önemli değil. Daha çok bence önemli olan bu bütünüyle riyakâr ve garip tavır. Izzy F. Stone. Evet. Meşhur kendisi gazeteci, efsanevi gazeteci. Yani tek bir varakla, küçük bir tek kişilik gazeteyle Pentagon'u sarsan gazeteci, bağımsız gazeteci Izzy Stone'u her gün hatırlamamak hem de biraz daha hayırla yad etmemek mümkün değil. Gazetecilik 101 dersinde ilk cümlesi şu, altın kural şudur. Bütün politikacılar yalan söyler diye başlarmış dersine. Yani politikacıların yalan söylemesinde bir sorun yok. Ama hani onu ciddiye alan medyada çok sorun var. Ciddiye mi alıyorlar yoksa buna alet mi oluyorlar bilerek ve isteyerek? Bence önemli ayrım noktası bu. Çünkü bir garip bir şekilde gerçekten koçaklama haberler gidiyor. Yani bütününe bakarsanız tabii ki sert bir dil yok. Çünkü aman dilemiş olan bir İsrail var karşısında. Yüce entitenin. Bu durumda da tabii ki çok daha yumuşamış dil. Ama bu yumuşama tam da aman dilemesiyle ne kadar bağıntılı olduğu vurgulanarak yapıldığından bir garip hal alıyor. Yani özetle şu oluyor. Büyük ihtimalle bu görüşme iki tarafın da istediği ve iki tarafın da Amerika tarafından kulağından tutulup ne yapıyorsunuz diye çekiştirildiği bir görüşme. Bu görüşmeye İsrail basınının kendi milliyetçi algısıyla Türkiye bunu istedi aslında diye olması ve Türkiye basınının İsrail istedi bunu aslında diye olması gerçekten hani ucuz. Evet, değil mi? Yani bundan başka bir kelime çok hoş durmayabilir. NTV MSNBC'de haber Davutoğlu İki nokta üst üste talep İsrail'den geldi. İsrail Endüstri ve Ticaret Bakanı Benjamin Ben Eliezer'le Brüksel'deki görüşmesiyle ilgili talebin İsrail tarafından geldiğini söyledi diyor. NTV'nin haberi bu. Radikal. Radikal. İsrail iki nokta üst üste görüşme talebi Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İsrail Sanayi Bakanı Benjamin Ben Eliezer'in Zürih'te gizli zirvesi ortalığı karıştırdı demiş. Bir şeyin karışığı yok aslında ama... ve İsrail tarafının aslında bu görüşme talebinin Türkiye tarafından geldiğini açıkladığını söylüyor Radikal. Sonunda ama demiş ki ancak Ahmet Davutoğlu bugün görüşme talebinin İsrail'den geldiğini açıkladı. Buyurunuz, buradan yakınız durumu yani. İsrail, bence görüşme talebi İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman tarafından gelmiştir. Bence biz üstlenelim, bu görüşmeyi biz ayarladık. Yani evet, öne doğru çıkalım biraz, evet. Ne olacak yani? Ve ta bu küçücük mütevazı koridorumuzda gerçekleştirdik. Otel adı falan, bunların hepsi hikaye. Zürih gibi yanlış yerlerde verildi ki güvenlik açısından bir sorun olmasın. Ama açık radyo koridorlarında görüştü. Sanayi Bakanı Eliezer'le Dışişleri Bakanı Davutoğlu. Buradaki özverili çabalarından dolayı genç arkadaşımız Volkan'ın da çalışmaları unutulamaz. Tabii, yani kayda da aldı zaten, sağ olsun. Hala CD'leri yollayacağız bakanlara, unutmamak lazım. Yani bu kadar garip bir hale gelmiş olması bir nokta. Ama bir ikinci noktaysa Türkiye basınında şimdi bir de şöyle bir şey olacağını bildikleri için verdik gazı, verdik gazı. Şimdi bu görüşmeyi kamuoyuna bir de anlatmak gerekiyor. Niye görüşüyoruz ki biz İsrail'le? Yani bizim tavrımız şu, açık gazete olarak baştan beri. İsrail'le bütün askeri ilişkiler askıya alınmalı ve yapılacak olan bütün işler tam da bu çerçeve içinde değerlendirilmeli. Dediğimiz şey bu bizim baştan beri. Ama başı sonu yok. Sonuç olarak bu biraz daha kıvrak bir oyun. Ama basının niye kıvırdığını anlamak çok kolay değil. Neyse, gaz verildi verildi. Şimdi gazın alınma zamanı. Peki niye görüştük İsrail'le? Tabii ki herkesle görüşmezdik. Lieberman'la mesela görüşmezdik. Çünkü kendisi bir şahin. Ama Ben Eliezer ton ton tatlı bir insan. Ben Eliezer'le görüşülür. Çünkü yumuşak, öyle diyor gazeteler. Öyle mi? Kimmiş Ben Eliezer? Biraz baktık koridorda. Yani gerçekten yumuşacık bir insan. Savaş suçlusu öncelikle. Yani daha doğrusu tabii biz savaşta olmadığımız için bunu bizim söylememiz doğru değil. Zaten de söyleyen biz değiliz. 6 gün savaşları sırasında 250 savaş esirini, savaş esirlerini öldürmüyoruz biliyorsunuz. Yaklaşık herhalde bir 150 yıldır kural durumunda. Savaş esirini öldürdüğü söylenen bir kumandan. Söyleyen kim? Bir İsrail belgeseli. Bunun üzerine zaten ortaya çıkıyor. 2007'den beri Mısır'a giremiyor Ben Eliezer. Çünkü Mısırlı olduğu için bu öldürülen savaş suçları. Mısır aman gelme sakın tutuklamak esirleri. Zorunda kalırız. Pardon, savaş esirleri. 250 savaş esirini öldürmek suçuyla suçlandığı için Mısır'a giremiyor bu yumuşak siyasetçi. İkinci intifada sırasında savunma bakanı, uzun süre işte bu housing dedikleri ev bakanlığını, iskan bakanlığını, iskan bakanlığını yürütmüş biri. Tüm sırada da evet, şimdi maalesef tam söylediğini hatırlayamıyorum. Ve ayrıca İsrail politikasındaysa gayet şahin görüşleriyle tanınan biri. Yani hiç öyle yumuşak, tatlı, cici falan filan. En büyük özelliği ezmekten, sürekli olarak tenkilden, bastırmaktan bahseden biri olması. Yani mesela diyor ki barış görüşmeleri hiç yapılmamalı. Ta ki bütün terörizm durana kadar. Tabii ki barış görüşmeleri başlarında çeşitli taraflar karşılıklı olarak birbirlerini alacaklar, verecekler ama oraya kadar hiçbir görüşme yapılmamalı. Yani haklı adam. Haklı adam tabii. Hiç itirazım yok. Bu arada terör bitsin öyle. Korunma kalkanı operasyonu, ünlü Cenin'de gerçekleşen, Cenin mülteci kampında, onun da ciddi destekleyicilerinden biri, Lübnan'ın işgalinin önemli baş mimarlarından biri. Ben Eliezer eğer bir şahin değilse kime şahin diyeceğiz, gerçekten onu bulmak zor. Ama bunu Türkiye'deki basının uyduruyor olduğunu ve tam da bunu İsrail'le ilgili görüşmenin gazını almak üzere yapıyor olduğunu söylemek daha da insanın içini eziyor ama durum da bu. Yani özür elçisi başlığıyla mesela manşetiyle vermişler. Özür müzür yok ortada ki, yani başlık hakikaten çarpıtma değil mi? Yani evet. Özür diledi mi İsrail bu Hayır, görüşmede? Yok böyle bir şey canım. Yani neden böyle oluyor kısmı biraz karışık. Şimdi bir de burada şey var tabii. Mesela bu İsrail'in kendi uluslararası bir soruşturma talebini tamamen reddetti. Mavi Marmara ve diğer gemilere yaptığı saldırılar sonucunda uluslararası şeye. Sonra bir ben kendi komisyonumu kuracağım ve bu işi halledeceğim dedi. Her zaman yaptığı gibi. Şimdi bir İsrail Gush Shalom İsrail hükümetinin bu komisyonunu derhal dağıtması gerektiğini ve yerine yeni bir soruşturma yapması gerektiğini söylemiş ve iki konuyu açıklaması gerektiğini Uri Avner'i Gush Shalom'dan. Birisi bir kere bu filoya karşı girişilen saldırı uluslararası hukuk içinde her zaman açık gazetede vurguladığımız şey, bir kere de Uri Avner'i tabii uluslararası sağduyunun bir şey hukukun yerine gelmesini isteyen bütün insanlar gibi bizim de söylediğimiz şeyi söylemiş. Bu uluslararası sularda gerçekleşti. Uluslararası hukuka uygun muydu, değil miydi diye daha ilk günden şeyle Turgut Tarhanlı ile konuştuğumuz mesele bu. 31 Mayıs günü. İkincisi de daha önemli soru da bu hükümet, bu kabine, işte bütün bu Ben Eliezer'lerin, Liberman'ların filan içinde bulunduğu hükümet nasıl karar verdi bu eyleme ve nasıl uygulandı? Yani emirlere uyulmadı mı? Komandolar, mesela bakanların, başbakanın, savunma bakanının, sanayi bakanının filan talimatına uymadan mı gerçekleştirdiler? Yoksa zaten başından beri alınmış bir karar mıydı? Çünkü bir hafta boyunca toplanıyorlar. Böyle. Yani bu konuda bir şüphe var mı hala? Yoksa hani retorik mi? Soru. Soru. Valla Uri Avner'i öyle demiş. Bu anladım. Henüz, o herhalde yani daha... komisyonun, bugün kurulan komisyonun araştırma yetkisi içinde yok bu, bu iki konu demiş. Yani uluslararası hukuka uygunluk meselesi bir. Bir de kabinenin bu kararı hükümetin nasıl aldığı konusu iki, bunlar yok. Hoş değil mi? Yani diyecek çok bir şey yok aslında. Yani bir de belki Davutoğlu'nun tavrıyla ilgili de bir şey söylemek gerekiyor. Çünkü bu da çok tırnak içi olgun bir dışişleri tavrı değilmiş gibi geldi. En azından bana, şahsi görüşüm. Yani Davutoğlu niye İsrail'le görüşüldüğünü Türkiye hükümeti olarak İsrail'in yüzüne söyledik şeklinde açıklıyor ki hani çocuk kandırmak gibi bir şey bu. Yani yüzüne söyledik, bilmem neresine söyledik haşa, diye bir şey. Haşa, huzurda. Bir şey yok tabii ki. Yani demek istediği herhalde şu, tavrımızla ilgili bir değişiklik yok. Taleplerimiz nelerse bu talepleri hala aynı şekilde istiyoruz demek istiyor herhalde. Ama tabii ki bu dili tercih ediyor olması bir yandan da ya bu kadar şimdi artist havasından sonra birdenbire böyle hani standart monşer diplomasisine dönmek istemiyor olmasıyla evet, ilgili olabilir. Ben şimdi sen bana bir şey söyle. Uzun zamandır bu soruyu sormamıştım. Sen Ben Eliezer'i mi tutuyorsun, Liberman'ı mı? Ya vallahi ben bu durumda Liberman'ı tutuyorum. Yani çünkü şu sabrı gösterip hani şu vaudeville'in içinde en güzel atraksiyonel oyunu o oynuyor. Aman tanrım haberim yok falan diye böyle aldatılmış de koca modunda. Ama onun karizmasını çizebilir bu durum. Sert. Vallahi şey. Türkiye'deki gazetelere bakarsan kabine dağılmak üzere. Zaten Netanyahu Liberman'a kapıyı gösterdi. Ne? Ya. Biz bunları konuşurken koridorda hiç bu kadar ilerleyeceğini der düşünmemiştim. Der elinde çanta Liberman gelsin buraya, nereye gideceğimi bilmiyorum falan diye. Yazık adam. Bence böyle harcamamak lazım. Evet, bu bugün tekzipler günüydü. Bu ilk tekzip. Bu ilk tekzipti. Şimdi biraz kim kimi tekzip etti? Sanırım İsrail Türkiye'yi, Türkiye ise İsrail'i kabineler evet, bazında tekzip ediyor. Ve Türkiye'deki gazetelerde Topumuzu tekzip ediyor. Gerçekliği tekzip ediyor. Tavzih yayınlamak gerektiğini düşünüyoruz. Diğer tekzip konularına 8.30'dan biraz sonra, bir aradan sonra geçeceğiz. Açık Gazete. Creole Alley adlı parçayı dinleterek devam etti. Programımız saat 8.35. Açık Radyo'dasınız. Lee Allen'ın doğum gününü kutluyoruz. Kendisi 1926'da bugün doğmuş. 1994'te ölmüştü. Amerika'nın öncü müzisyenlerinden biri. Tenor saksafoncu. Rock and roll döneminin açılışını yapanlardan, orada önemli aktörlerinden biri. Ve 1970'lerin sonuna kadar da aktif müzik hayatında zaman zaman kesintilere uğramasına rağmen sürdürmüş. Lee Allen'ı, Paul Gayton Orkestrası'nın eşliğinde Lee Allen'ı dinledik Creole Alley'de. Evet, devam edersek, bu arada devam edeceğim de diğer tekzip olaylarına da hızla geçeceğiz ama tadından yenmez bir şekilde Vatan Gazetesi vermiş bunu. Yani en güzelini bence bugünün Vatan vermiş. Hatırlayamadım. Bütün olayın iç yüzüne tamamen vakıf Vatan yani. Uluslararası boyutta global oyunun, yani ara bulucu ABD'ymiş. Bizi tekzip etti biraz önceki. Bizim ara buluculuğumuzu yerle bir etti, açığa çıkarttı. Biz de bunu tekzip edelim. Edelim. Hayır, biziz. Biziz. Ara bulucu Amerika diyor. Türkiye-İsrail krizinin aşılması için düzenlenen gizli zirveyi Obama'nın istediği davetin Tel Aviv'den geldiği ortaya çıktı diyor. Ortaya çıktı. Nasıl çıkmış? Ya çünkü İsrail... Vatan çıkarmış işte. Daha fazla. İsrail resmi olarak hayır Türkiye'den diyor. Türkiye ise resmi olarak hayır İsrail'den. Zorlama azizim. Peki, yani anlamak zor açısından tamamen. Vatan böyle diyor. İsrail Başbakanı ortağından gizledi diyor bir başlık altında. Dışişleri Bakanı'ndan aşırı sağcı lider Netanyahu'ya güvenime büyük darbe vuruldu demiş. Ve en güzeli de hükümet sallandı, bildiriler uçuştu diyor arkasından. Hı hı. Koalisyon hükümetine darbedir demiş Lieberman'ın. Dışişlerine danışılmadan gerçekleşmesi görüşmenin. Başbakanlık teknik bir hata nedeniyle bildiremedik demiş. Teknik bir hata olmuş İsrail kabinesinde, başbakanlıkta. Hı hı. Ve Eliezer hakkında da biz senin biraz önce verdiğin bilgilerden çok daha sağlam bir bilgi var. Ne gibi? Tam bir Türk dostuymuş. Öyle öyle. Türkiye'nin Finosu olmakta suçlanıyor. Ya yani gazete gerçekten Lieberman diplomatik bir dil tutturup devam ederken lan Türkiye'nin Finosu olmakla suçlanıyor diye bir şey yazınca böyle titriyorsun, bir kendine geliyorsun ama. Onu suçladı Eliezer. O da arkadaşım olmasan seni döner yapardım diye yanıt vermiş. O zaman. En azından orada da politikanın renksiz olduğunu söyleyebilmek çok mümkün değil anladığım kadarıyla. Biri birine fino, öbürü de döner yaparım seni diyorsa iyi. Ve arkadaşım diyor tabii. Arkadaşlık böyle arkadaşım bir şey. Arkadaşım olmasan işte seni döner yapardım işte. Zaten ama ben Eliezer'in böyle düşmanı olmamak gerektiği tarihi olarak çok net ortada. Döner yapıyor hakikaten. Evet yapıyor. Türk dostu bir isim olarak biliniyormuş. Tüm İsrailli bakanlar geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu boykot ederken Tel Aviv'deki elçiliğe gelen tek isim o olmuştu. Yani mevzuyu şimdi Türkiye dostu olması üzerinden mi okuyacağız? Çünkü şimdi hükümetin bir şizofrenisi var. Standart Türkiye dış politikası Türkiye'nin dostları ve düşmanları diye bir aynen iş üzerinden gidiyor. Türkiye ise biraz daha uluslararası oyunun dengeleri içinde başka yere oturmaya çalışıyor şimdi yeni hükümetin politikasıyla. Şimdi Türkiye dostu düşmanı mı yoksa savaş suçlusu, Filistin'de Şahin politikaların savunucusu Ben Eliezer mi? Şimdi hangi Ben Eliezer'le konuşuluyor olduğu burada önemli ama bir yandan bir tane Ben Eliezer var. Türk dostu Ben Eliezer. Ve bu durumda Şahin Ben Eliezer. Yani ikisiyle bir arada konuşuyorlar. Şahin Türk dostu Ben Eliezer yani diyebilirim. Türk dostluğunda da Şahin, savaşta da Şahin. Gerçekten Şahin Ben Eliezer diyebiliriz galiba. Evet. Çok güzel. Geçelim onu. Peki şimdi gelelim diğer tekzibimize. Bu bitmez aslında bu İsrail konusu. Çok güzel ele alıyor gazetelerde zaten ama bence maalesef zamanımız dar, evet, ve daha çok tekzip var. Yani yapacak bir şey yok. Diğerlerini de tekzip etmek gerekiyor. Evet, şimdi bir basın toplantısı düzenlenmiş. Hangisi? İzmir'de market işleten bir kişi canlı bomba olarak eylem yapacağı bilgisini tüm güvenlik birimlerine fotoğrafla dağıtmış Adana polisi. Kadın da basın toplantısı yapmış. Adana polisi dağıtmış. Bu dağıttığı şeyleri zaten bir süredir cezaevlerine asmış Adana'da. Yani birazdan haberimizin kahramanı olacak olan kadın. Perşini bilen arkadaşlarından öğrenmiş. Cezaevine ziyarete giden bir arkadaşı, "Yasemin'in resmini gördüm cezaevinde, aranıyor, canlı bomba yazıyordu altında." Evet, demiş. Buca kapalı cezaevinde, "Senin resmini gördüm, altında canlı bomba aranıyor yazıyor. Canlı bomba aranıyor yazıyormuş. Genç kız hemen savcılık ve emniyete başvurdu ve fotoğraflar söz konusu yerden kaldırıldı. Yani canlı bomba basın toplantısı düzenleyerek tekzip etmiş canlı bomba olmadığını söylemiş. Bu da yani dünyanın en ilginç haberlerinden biri. En azından bugünü. Dünün haberi daha ilginçti ama. Yani dün pek çok gazetede tam da bu Buca cezaevinde görebileceğiniz fotoğraf ve fotoğrafın yanında da işte katil, işte öldürecek, canavar falan gibi şeyler yazıyordu. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Posta'da gayet ağır bir dille manşet atılmış. Yanına o garip, zaten kadrajı bir garip fotoğraf konulmuş. Şurada galiba sol üstte var mıydı? Sağ üstte, evet. Tarafta sağ üstte var mesela. Yani buradan herhangi birini seçmek bile bana çok kolay gelmiyor ama. Bir kimliği seçmek zor, haklısın. Ama terörist olduğunu bu resimden seçmemek imkansız. Şüphesiz, evet. Gözlerinden terör saçılıyor bu resimde. Bir garip bir fotoğraf. Neyse. Fışkırıyor adeta. Bu fotoğrafla ilgili Posta dün gerçekten çok ağır yayın yaptı diye hatırlıyorum. Başka gazetelerde. Bugünse Posta'da tekzip şöyle. Rezalet. Her yere afişe asılmıştı. İzmir'de market işletiyor. Dünkü yayın unutuldu galiba. Rem bu kadar durumu. Dağlara, taşlara, ulu ulu ağaçlara. Yayına hayran oldum. Gerçekten istediği gibi basının istediğini söylemek ve ardından da ya biz öyle demiştik. Çünkü biz de yapıyoruz bunu bazen, oluyor ister istemez. Bir şey söylüyorsun ama onun yanlış olduğu ortaya çıkabiliyor. 3 gün sonra o zaman biz de diyoruz ki ya biz 3 gün önce böyle böyle demiştik, yorumumuz da bununla ilgili bu olmuştu, bu böyle değilmiş diye başlıyorsun. Çünkü hani olayın başladığı yer yeni öğrendiğin haber olmuyor. 3 gün önceki yayınla başlamış oluyor falan filan. Hani buna da işte basın etiği falan diyorlar, değil mi? Yanlış mı biliyorum? Galiba evet. Izzy Stone derslerinde belki de dün hemen baktılar, açıp karıştırdı Posta gazetesi. Izzy Stone'un kitabını okudu. Ve dedi ki bu rezalet. Evet, bu rezalet. Olamaz mı yani? Olabilir, olabilir. Niye olmasın? Hiç şüphe yok ki olabilir. Canlıyım ama bomba değilim demiş. İzmir'de market işleten Perşini bilen. Hayatım karardı diyor yalnız. Yani 30 Haziran'da takvimde. Dün Anadolu Ajansı'nı kaynak gösteren Milliyet, Posta ve Sabah'ta canlı bomba aranıyor haberlerinde bilenin adı ve fotoğrafı kullanıldı. Biz bunu dün vermedik. Evet. İş yerinde tacize uğrayan bilen konuşmuş. Hayatım risk altında, dava açacağım demiş. Bu da bir başka teyze. Yani tabii burada 2 tane sıkıntı var galiba. Canlı bomba aranıyor diye fotoğrafını astıkları kadın emniyete gittiği zaman, ya biz sizi aramıyoruz ki diyorsa emniyet, o zaman o fotoğraflar ne diye sormak gerekiyor. İkincisi de basının emniyetten geçilen her şeyi haber olarak görüyor olması ve üstüne üstlük emniyetten geliyorsa doğrudur diye herhalde böyle bir kafayla haber yapıyor olması. Yani biraz şüpheyle yaklaşmak da yine galiba bu medya dediğimiz zıngıltının önemli noktalarından biri. Maazallah mesela bir zarar gelse, saldırıya uğrasa filan. Mesela marketini mahalleli basmış ve tarumar etmiş olsa. Biz canlı bomba istemiyoruz diye. Ki çok yanlış bir şey de olmayabilir. Böyle bir tepki çekme ihtimali yüksek. Ciddi bir şiddet eyleminden, insanları öldürecek ve kendini öldürmeye hazır bir insandan bahsediyoruz, değil mi? Evet. O zaman tabii ama hemen rezaletin büyüğü bizim yüzümüzden market bombalandı filan diye de yayın yapacak bu pek söz konusu gazeteler, pek değil mi? Pek tabii ki. Evet. Geçiyorum bunu. Bu dersi de geçiyorum ve başka bir tekzibe geliyorum. Cumhuriyet Halk Parti lideri Kılıçdaroğlu'nun tekzibi var. Neyi tekzip etmiş? Onun da tekzibi dünkü Radikal'de biz verdik mi vermedik mi hatırlayamadım. Yani Vermedik. Vermedik değil mi? Evet. Üzerinde konuştuk sonradan tamam, o yüzden hatırlayamadım. Evet. Hani konuştuğumuzu hatırlıyorum ama ne olmuştu sonunda orasını hatırlamıyorum. Çünkü anlayamamıştık tam. Evet. Yani uzun boyu değil ama aramızda bir 30 saniye 45 saniye kadar tartıştık onu. Tam koridorda. Da şu noktayı tartışmıştık. İyi de bu adam bunu demiyor ki demiştik. Evet. Çünkü Radikal dünkü manşetini şöyle atmıştı. Kızlar üniversiteye türbanlı girecek. Birincisi kızlar türban değil başörtüsü takıyorlar. Bu konudaki bu dil oluşturma merakına da bayılıyorum laiklerin. Tırnakçı bu laikler tabii. Yani çünkü çok garip bir şey. Yani kafasına örtü bağlıyor olan insanlar buna başörtü diyorlar. Evet. Ama biz hayır sizin kafanızdaki türban diyoruz. Böyle de bir garip bir hal var. Niye var? Orası belli değil. Herhalde rahatsız etmek için. Benim aklıma başka bir sebep gelemiyor. Neyse. Kızlar üniversiteye türbanlı girecek diye müjdeyi çakmıştı Radikal manşetten. Bu müjde CHP'nin müjdesiydi. Kılıçdaroğlu dedi ki CHP'nin döneminde iktidarında kızlar üniversiteye türbanlı girecek. Tatlara tat tat diye böyle bir manşet var. Radikal'in manşet haberi ama buydu. Bu manşet aslında içine hemen altına baktığımızda o yüzden vermemiştik haberi. Şu şekildeydi. İktidarımızda biz her sorunu çözeriz. O sorunu biz çözeriz. Çözmeye de kararlıyız. Demiş idi Kılıçdaroğlu. Şimdi bu sözlerden başörtüsü özgürlüğü biz çıkaramamıştık. Radikal çıkarmıştı. Belli ki Kılıçdaroğlu... işkilli kalmıştık yani. Evet. Yani Kılıçdaroğlu belli ki ama bu durumdan rahatsız. Yani başörtüsüyle üniversiteye girmek de ne demek diye mi hissediyor? Yoksa CHP'nin genel hissiyatı mı bu? Orasını bilmiyoruz. Oralar yok ama bildiğimiz şey şu... biz öyle bir şey söylemedik diyor CHP. Yani kızlar CHP döneminde CHP iktidarında üniversiteye türbanlı girmeyeceklermiş. Evet, şey demişti yani o konuda söyledim o sorunu biz çözeriz ve çözmeye de kararlıyız. Nasıl çözeceksiniz sorusunda da onu bize bıraksınlar. Terörü de çözeceğiz, türbanı da çözeceğiz. Her Kılıçdaroğlu sürekli bunu söylüyor. Mesela ekonomik krizi biz çözeceğiz. Nasıl çözeceksiniz? Soruyor hükümette diye sordular televizyonda. O da o zaman Sayın Erdoğan da bize oy versin görsün. Falan. Hani sürekli bir sürpriz kutu yani kutuyu alacağız açacağız bakalım ne çıkarsa. Peki güzel. Yani bu kısım da beni rahatsız ediyor da yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Hani tamam. Onu da çözeriz. Peki. Ay'a ilk adam ben yollarım diye çıkıp nasıl yollayacaksın sen karışma orasına ben yollarım falan demek gibi bir şey bu. Neyse. Terörü de çözeceğiz türbanı da çözeceğiz. Peki ne demiş? Kızlar üniversiteye türbanla gidecek ifadesi kullanılmamıştır demiş tarafımdan. Yanıtlardan da açıkça görüneceği gibi. Şunu söylüyor, toplumsal desteği sağlayacağız, herkesin okumasına olanak sağlayacağız, kimsenin endişesi olmasın, biz bu sorunu çözeceğiz. Bu durumdan başörtüsüyle girileceğini düşünmesi de Radikal'in çok yanlış. Tabii böyle bir manşet atması yanlış çünkü ağzından böyle bir şey çıkmamış. Evet. Ama hani bu düşünce sistematiği içinde demek ki başörtüsünü serbest bırakacak üniversitelerde diye düşünmek de çok yanlış bir şey değil galiba değil mi? Bence de yani. Biz en iyi tavrı biz bundan uzakta kalmakla vermiş olduğumuzu düşünüyorum kendimizi övmek gibi olmasın ama şimdi bu tekzibi tabii biz de yayınlıyoruz. Kimsenin endişesi olmasın tekzipleri yayınlamaya devam edeceğiz. Bir başka tekzibe geçelim. Hangisini diyorsun? Pitbull tekzibine evet. Bakalım. Yani bu arada dün Rize Belediye Başkanı'nın tekzibinde vermiştik değil vermiştik. Mi? Ha, tamam yanlış olmasın da. Rize Belediye Başkanı ne demişti? O da ikinci eşlerimizi Kürt alırsak dünya barışına katkımız olur demişti. Ve Türk ve Lazları ikinci eşlerini Kürt almaya çağırmıştı kumalarını. Biz eğlenmiştik bir miktar ama zaten belediye başkanı bunların hepsi montaj, foto montaj ve ayrıca da özür diliyorum. Diyerek tekziple karışık evet. Bir özür yayınlamıştı. Peki onu da geçtik. Bakana gelelim ve pitbulllara. Çevre ve Orman Bakanımız da Veysel Eroğlu geçenlerde biliyorsunuz pitbull fermanı yayınladı. Evet onun üzerinde durmuştuk evet. Ama tekzip geleceğini bilmiyorduk. Hakikaten açıkçası şahsen beklemiyordum da. Hani hükümetimiz yapmıştır yapacaktır diye düşünmüştüm. Şuydu vardığı karar Veysel Eroğlu'nun. Kim ki pitbull sahibi pitbull'u alına demişti. Ve kim ki parklarda tasmasız köpek gezdiriyor 3500 lira ceza kesile gibi bir şey söylemişti ki memleketteki herhangi bir idari para cezasının 3500'ün yarısı bile olmadığı yani hani ne bileyim kırmızı ışıkta eşek yeseniz 100 lira falan veriyorsunuz. Hayvanları işkenceyle öldürürseniz, evet, yani mesela hani parça pinçik ederseniz vesaire, en kötü durumda 1000 lira ödüyorsunuz. Ama tasmasız gezdirmek ayrı bir konu tabii. Ağır o, terör o. Böyle bir şey. Yani neyse, bakanımız bunu söylemiş ve ayrıca evlerden pitbullların toplanacağını, pitbull beslemenin yasaklandığını söylemişti. Bizde pitbull diye bir şey olmadığını, bunun ırkçılık olduğunu, çünkü köpeklerin nasıl yetiştirilirse, nasıl davranılırsa öyle davranacağını söylemiş idik. Bu konuda bayağı bizden sonra da tepkiler gelmeye başladı. Mesela şeyi hatırlattı bir grup hayvan hakkı savunucusu. Almanya'da uzun süre Sivas Kangallar benzer sebeplerle yasaktı. Biz bu yasağa da karşı çıkıyorduk. Çünkü kangal olmasıyla bir şeylere saldırması arasında bir bağlantı yok. Bunu da yapacak mısınız? Kangallar da tehlikeli köpekler falan gibi sorular soruldu bakana ve bakanlığa. Kem ve küm cevapları aldı genellikle. Hayır, ben öyle demedim ki. Demedim ki. Geçenlerde bir genç parkta pitbull köpeğinden korkup kaçarken düşüp kafasını betona çarptı ve vefat etti diye bir açıklaması vardı bakanın. Pardon, ben bir daha tekrar edebilir misiniz acaba? Geçenlerde bir genç, evet, parkta pitbull köpeğinden korkup kaçarken düşüp kafasını betona çarptı ve vefat etti diyor bakan. Gerçekten hani ailesinin başı sağ olsun. Çok tatsız bir olay ama benim de hatırladığım geçenlerde birkaç parkta birkaç polis saldırısında birkaç genç öldü. Polisleri yasaklamadık hala. Ve ayrıca bunun pitbull olmasıyla mı, köpekle mi, köpek korkusuyla mı alakalı olduğunu da herhalde bakan açıklayacak dedim. Böyle hani langır lungur gitmiyoruz mevzuya. Yoksa gidiyor muyuz? Gidiyoruz çünkü işin vahameti büyük demiş. Ha, anladım. Yani bazı mafya ve çetelerin de çeşitli sebeplerle bu pitbull köpeklerini kullandığını biliyorsunuz diye de devam etmişti. Yani bu pitbull mevzu gerçekten etik dışı. Çünkü düzden ırkçılık. Siyahlar insanlara zarar vermeye daha yatkındırlar. Asyalılar hin olur, dikkat et falan filandan farkı yok. İnsanlar nasıl çeşitliyse aslında köpekler de öyle çeşitli. Tek farkı tabii ki cüsseniz ne kadar büyükse karşı tarafa vereceğiniz hasar o kadar büyüyor. Ama bu durumda gerçekten kangal da korkunç bir köpek. Hani özellikle bunu söylüyorum, hani Türkiye'ye ait hayatta yasaklamayacaklarından emin olduğum. Bu sebeple de buyurun oradan da başlayın diye önlerine bir itirik daha yapabileceğimiz. Peki bir şey. Peki ne demiş bakan? Yok böyle şeyler demiş. Ben demedim mi demiş. Ben demedim ya, aslında tam dediğini söyleyelim de. İşte o park mark falan filan dedikten sonra bazı mafya ve çetelerin de çeşitli sebeplerle bu pitbull köpekleri kullandığını biliyorsunuz. Çeşitli sebep ne? İnsan korkutmak için kullanıyorlar. Yani hani çeşit yok pek orada. Neyse, burayı da ben tekzip ettim. Bunları engellemek açısından dışarıda tasmasız dolaşmasın, kısırlaştırılsın diye ilgili veteriner merkezlerine gittiğinde kaydı tutulsun diye yapılan işlemdir. Yok etme diye bir şey yok demiş. İyi, o zaman bu yani en azından kalın. Anladığımız şunu da söylemek lazım herhalde. Yapılan baskı ve pardon ne dedin kısmı işe yaramış galiba. Evet, Sayın bakanlar dedikodu mu yapmışlar? Bizim kendi aramızda sıkı bir dostluk var. Zaman zaman espriler yaparız. Bakanlar arasında tatlı bir espri konusu olur. Bunları biz hoş karşılarız. Bunu İsrail kabinesinde de görmüştük zaten. Evet, seni döner yaparım diye. Gerçekten evet. Neden bakan olmuyorum? İşte bundan diye de düşündürüyor insanı. Şimdi bu bakanlar konusu mevzunu da kapatalım. Tekzip konusunu kapattık ama şeyi hatırlatmakta yarar var. Aynı bakan, Çevre ve Orman Bakanı, dünya çapında yepyeni bir şey önermiş ve 40 bin orman kurma teklifinde, evet, bulunmuştu. Bu sayıyı dünya vermemişti, bakın tekzip gelmesin sonra lütfen. Bütün köylere, Türkiye'deki her bütün köye köylere bir orman kuralım demişti. Parasını ben vereceğim, gerekirse gidip ben dikeceğim demişti. Evet, kendisini demişti. Bu yaz 16 Temmuz'da galiba meclis kapanıyor, ardından hemen aslında bir 3-5 köy bulalım mı, başını belaya sokalım, gitsin diksin bakalım nasıl olacak bu iş. Bildiğim kadarıyla 40 bin civarında köy var, yakılanları da sayarsak. Sayalım hadi, hala orada bir köy var 40 uzakta. 40 binde mezra var. Toplam 80 bin yer. De ki bu 80 binin 40 bininde zaten orman var. Diyelim hadi. Evet, ne olacak? Diyelim. 40 binde kalıyor geriye. Evet, 40 bin orman Kaçar ağaçtan kurur orman? Nasıl 500 kurulur? Yeter. Orman kurulumuyla ilgili de biz bir garip hissetmiştik. Orman kurulabilir bir şey mi diye, ama 500 ağaç yeter mi? Kaç yılda kurulur bir orman? Kavak ormanı mesela 3-5 yılda kurulabilir teorik olarak bence. Kavak ormanları kursun. 40 bin çok kavak. Bu iş biraz kabak ama evet. Bak, kelime oyunlarına da geldim ki. Evet, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı da çevre örgütlerini Türkiye'nin madencilik sektörünün ilerlemesini durduran lobiciler. Evet, ve demiş, dış güçlerin kullandığı lobiciler. Ve şeydi ne? Taşeron. Taşeron. O demiş. Kelime yeni. PKK İsrail'in taşeronu. 30 senedir devam eden bir çatışma var. De dış çevrelerin taşeronu. Onlar da dışarıdan madenci, bize mal satmakta olan ve içeride üretmemizi istemeyen dış güçlerin taşeronu. Peki şey kimin taşeronu? YouTube'cular? Onlar zaten işte Türkiye'ye karşı savaş açmış durumda. Maalesef onlar da destekleyenler var. Onları da maalesef destekleyenler var dedi, ama daha kimin taşeronu olduğumuzu söylemedi. Yani kimse kendisi için ya da hakları için ya da doğru bildiği için bir şey yapmıyor, biliyorsunuz. Sadece hükümetimiz doğru bildiği için ve haklar için bir şey yapıyor. Evet, sadece o. Sağ olasın hükümet diyebileceğimiz bir şey. Bir de son bir tekzibim trak bir şey var. Onu da verin. Çok acı bir hal. Hassa'da iki köylünün yanlış ateş sonucu ölmesi meselesinde, hı-hı, aileler, yani jandarma komutanlığından bir tekzip gelmişti. Biz, hı-hı, onları, havada sis vardı. Zaten orası ormanlıktı. Görmedik. Yani öyle şey değil. Dur dedik, kaçtılar. Filan dedi. Kaç. Gerçi hayatta kalanlarsa oranın piknik alanı, arabayla geldikleri piknik alanı, hani zangır zangır minibüs sesiyle olduğunu söylüyorlar. Düzlük yerde 20 metreden ateş edildiğini söylüyorlar. Orada da bir tekzip vardı, fakat köylülerin aileleri İçişleri Bakanlığı'yla Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vermişler ve davacıymışlar. Terör ve destekçilerini sevindirmemek adına ateş düşen yüreklerimize taş bastık. Devletimize dargın, askerlerimize kırgın değiliz. Ancak hukuk terazisinin uygun işlemesini istiyoruz. Demiş ki, bana sorarsan gayet dengeli bir ifade, hı hı, günün sözü de sayılabilir. Bir de tekzip demeyelim ama pretekzip diyebileceğimiz bir şey daha var. Aslında anlamlı bir haber. Tekzip kategorisine tam girer mi bilmiyorum ama Polis Akademisi mezuniyet töreninde de İçişleri Bakanı Beşir Atalay konuşmuş. İçişleri Bakanı burada yaptığı konuşmada işkence ve kötü muamele yapanlara asla acımayacağız demiş. Bu tip mezuniyet törenleri pek alışık olduğumuz şeyler değil. O yüzden haber değeri var aslında. Bunu söylüyor olması İçişleri Bakanı'nın da bir şey ifade eder mi bilmiyorum ama en azından kendi içinde anlamlı. Bunun da bu şekilde, evet, konuşuluyor olması. Bir de hoş bir haberim var. Şey olmuş, Boğazlar'da çevre risklerinin önlenmesi toplantısı yapılmış. Bu şey var ya, çok yaşa, Meksika Körfezi'ndeki durum. Ondan nem, buluttan nem kapmışlar da diyemeyiz ama ciddi bir endişe var anlaşılan. Hı hı. Ve Konrad Otel'de düzenlenen tankerle petrol taşımacılığının Marmara Boğazlar açısından çevresel riskleri ve bu risklerin önlenmesi konulu toplantıda konuşmayı yapan kim? Boğazların emniyeti açısından mutlaka bir takım adımlar atılması gerektiğini söyleyen kim? Kim? BP temsilcisi. BP İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Murat Lecomte. Yani boğaz, yapıcı bir diyalog çok lazım. Bu boğazların emniyeti için önem arz ediyor demiş. Şimdi elimde bir haber var. Yani korkunç bir durum var. Haber akışını tamamen engellemeye devam ediyormuş BP Meksika Körfezi'nde. Ne gazetecileri sokuyormuş, Picayun filan gibi böyle şey, Cajun adları var. Yerel şeyler oralara katiyen giremiyor. BP engelliyor diye büyük şikayetler var. Burada emniyet tedbiri alınması gerekir demesi BP'nin çok mütehassıs ediyor insanı tabii. Öyle. Ve evet, tarihin en kötü şirketi güvenlik açısından. 600'den fazla şey varmış. Bu yarı almış ve ceza kesilmiş kendisi. Çok iş olanın çok derdi de olur. Normal. Bu arada Rusya ile yapılacak olan nükleer anlaşması AKKU ile ilgili netleşmiş. Türkiye 15 yıl boyunca alım garantisi veriyor. 2018'de nükleer enerji üretilmeye başlanacakmış. %51'den azı hiçbir zaman Rusya dışında birinin olmayacak imiş. Tekel eylemleriyle ilgili önemli bir nokta vardı. Onu da söyleyelim. Hızla söylüyorum. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu sonunda raporunu tamamladı. Tekel işçilerin Ankara'daki eylemde orantısız güç kullanan Ankara valisi, emniyet müdürü ve bazı kolluk gücü görevlileri hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Milletvekillerini korunamamasını ise ayrıca skandal olarak değerlendirdikleri de not alınanlardan biri. Bu arada TMK mağduru çocuklar, yani taş atan çocuklarla ilgili de bir son dakika diyebileceğimiz haber var. İşe yarayacak mı tartışılır ama TMK'nın ikinci maddesinin ikinci fıkrasındaki terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt mensupları gibi cezalandırılır şeklindeki hükmün 18 yaşından küçüklere uygulanmaması gibi yarı çözüm diyebileceğimiz ortaya atılıyor. Bir de programın başında söyleyip arayıp bulamadığım şeyi buldum. Öyle haberi mi? Irak'ta yılın ilk yarısında sadece 2405 kişi ölmüş 6 ayda ve 7163 kişi yaralanmış resmi rakamlara göre Irak'ta Ataş Berkema. Resmi rakamlar onda birini bile ifade etmiyor. İşgalden beri bunu biliyoruz. Hani onların açıkladığı rakamlarla uluslararası alanda yapılan araştırmaların açıkladığı rakamlar hep böyle bir 5'e 1, 10'a 1 falan gibi bir farkla oluyor. Evet, üstelik. Son olarak BDŞ'yi verelim. Bugün bir gösteri var. Saat 11'de Galatasaray Lisesi önünde toplumsal bellek platformu, yakınları siyasi cinayetlerde yok edilmiş ailelerin oluşturdukları toplumsal bellek platformu bugün saat 11'de, yani bir iki saat sonra Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelecek. Sivas katliamının 17. yılında hukuki süreç ve Madımak Oteli'nin müzeye dönüştürülmesi konusunda da bir basın açıklaması yapacak. Toplumsal Bellek platformundan gelen açıklamayı da böylece vermiş olduk. Şimdi ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet, bugün ne üzerinde duralım? Bu biraz kriz üzerine. Ekonomik kriz. Yani. Ekonomik kriz üzerine yeni değerlendirmeler geliyor. Biraz onun üzerine duralım. Bir de yeniden bu krizde ikinci dip olacak mı? Yani bir ikinci şok yaşanacak mı 2008-2009'dan sonra? Önümüzdeki dönemde bir ikinci düşüş, daha büyük düşüş yaşanacak mı, yaşanmayacak mı tartışması var biliyorsunuz. Evet. Bu krizle ilgili çalışmalarda ilginç birkaç çalışma yayınlandı geçtiğimiz aylarda. Bunların karşılaştırılması yapılınca Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer eğilimler ortaya çıkıyor kriz öncesinde. En ilginci, onunla başlayayım isterseniz, bu 1929 krizi ile 2008 krizi arasındaki karşılaştırma. Geleneksel, yani 2008 krizi baş gösterme ilk sinyalleri gelmeye başladığında bunun 20. yüzyılın ikinci büyük krizi olduğunu birkaç defa radyoda da söylemiştim. Başka kişiler de söylemişti. Evet. Hala bir tartışma var. Yani 2008 krizi 1929 krizi kadar büyük bir kriz miydi? Yoksa daha farklı, daha büyük fakat daha sınırlı, etkileri sınırlı bir kriz miydi? Etkilerinin daha sınırlı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü mekanizmalar değişti, para sistemi farklı, devletin iktisat alanına müdahale imkanları 29'dan 29'da kıyasladığımızda kıyas kabul etmez derecede fazla falan. Ama bu 2008 krizinde büyük, çok büyük bir kriz olduğunu, en azından 29 krizinden sonraki en büyük kriz olduğunu biliyoruz. Arada ilginç bir benzetme yapabilir, benzetme değil de ilginç bir karşılaştırma yapma olanağına sahibiz. Bu da kriz öncesindeki 10 yılda Amerikan ekonomisi, Avrupa ekonomileri de ama Amerikan ekonomisi bu vereceğim örnek, nasıl bir gelişme yaşamış? İşte büyüme olmuş, hızlı büyüme olmuş, borsa spekülasyonları falan, onlar tamam. Fakat ilginç bir şey var. 1910 ile 1929 arasında ve 1989 ile 2008 arasında, yani aşağı yukarı 20 yıllık dilimler içinde baktığımızda Amerika'da en zengin %1 hane halkı, yani hane halkları içinde en zengin olan %1'in gelirleri iki dönemde de, daha doğrusu milli gelirden aldıkları pay iki dönemde de çok büyük bir sıçrama göstermiş. 1910'da ve 1989'da bu en zengin hane halkları %1'ini oluşturan, en zenginlerin %1 nüfus, hane halklarının içindeki en zengin %1 %15'ini milli gelirin alırken, 1910'da şimdi, evet, ve 1989'da tam kriz öncesinde 1929'da veyahut 2008'de %25'ini almaya başlamışlar. Yani o 20 yıllık sürede zarfında milli gelirin %10'una daha fazla, %10'una da sahip olmuşlar. Yani çok kısa bir sürede büyük bir çarpılma. Çok büyük bir gelir dağılımı bozukluğu. Çok büyük, yukarıya doğru, en tepeye doğru çok büyük bir gelir dağılımı bozukluğu. Bu birinci tespit. Yani iki krizden önce de ki 10-15 yılda, hatta 20 yıl buradaki verilerin zaman dilimi, krizden önce çok büyük bir gelir dağılımı bozukluğu var. Bu birincisi. İkinci tespit bana daha ilginç geldi. Bu süre zarfında 1910 ve 1989 ile 29 ve 2008 krizi arasındaki o 20'şer yılda Amerikan hane halklarının borçlanması, borç oranı, yani gayri safi yurt içi hasılaya oranlı borcun %50 artmış. Hane halkları borçlanmışlar. Hangi hane halkları borçlanmışlar? Elbette yoksul kesim. Milli gelir içinde hane halklarının içinde en az zengin %50. Yani halklarını sıralarsak en yoksuldan en zengine, birden yüze kadar, bunun %50'si, en yoksul %50'si, yoksul kesimi diyelim, orta halli ve yoksul kesimi %50 artmış borçları. 87'de de benzer bir şeyi görüyoruz. Benzer bir borçlanma artışını görüyoruz. En az zengin olanların borçlanma artışı hemen hemen aynı. %50 artmış aşağı yukarı. %50, birinde %50'den biraz fazla. Birinci şeyde, dönemde %50'den %50 civarında. Şimdi dolayısıyla iki tane önemli tespit var. Birincisi, kriz öncesindeki dönemde gelir dağılımı çok ciddi biçimde bozuluyor ve zenginler çok büyük bir gelir yoğunlaşmasından yararlanıyorlar. Temerküz yani. Evet, bir temel gelir yoğunlaşması var. Bazı kişilerin elinde gelir toplanıyor. Bu %1 en zengin nüfus diye baktığımızda daha anlamlı oluyor. Türkiye'de genellikle, şimdi öyle verilere sahibiz ama Türkiye'de genellikle %10'luk ve %5'lik dilimlerde yapılır gelir dağılımı analizleri. O zaman bu o kadar açık gözükmez. %1'lik dilimlere geldiğinizde gelir dağılımının yoğunlaşmasını, varlık yoğunlaşmasını da benzer biçimde en zengin %1 dilimini incelediğinizde görmeye başlarsınız. Orada çok çarpıcı olmaya başlar. Evet. Peki ne oluyor? iki dönemde de zenginler daha fazla milli gelirden pay alıyorlar. Yoksullar ve orta halliler diyelim, bu durumda milli gelirden aldıkları pay düştüğü için bunu borçlanarak telafi etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla çok iktisat literatüründe, klasik iktisat öğretisinde o zaman ne yapması lazım yoksulların? Gelirleri azaldığına göre, en azından göreli olarak azaldığına göre tüketimlerini azaltmaları lazım. Hayır, öyle olmuyor. Tüketimlerini azaltmak yerine refah seviyelerini koruyacak bir borçlanma politikasına giriyorlar. İleride nasılsa gelirimiz artar ve borçlanmayı finanse ederiz diye. Şimdi bunu böyle düşünürken 1910'larda, 1989'dan itibaren özellikle Clinton döneminde 90'larda bu hükümetin kasıtlı bir politikası da aynı zamanda. 1990'larda Demokrat yönetim, Clinton yönetimi Kongre'den bu iki büyük gayrimenkul ipotek şirketi vardı. İflas ettiler biliyorsunuz. Fannie Mae galiba adı. Evet. Fannie Mae ve Freddie Mac. Freddie Mac, evet. Bu iki şirkete en yoksul veya en yoksul demeyelim de yoksul, orta halli yoksul hane halklarına kredi vermeleri, ev sahipliği için kredi vermeleri konusunda hem baskı hem de teşvik uyguladılar. Böylece bu aynı zamanda bir slogandı. Hane halkı ev sahipliğinin demokratikleşmesi sloganı altında yaptılar. Bunu hatırlarsanız Çiller'de o dönemde iki anahtar. Evet, aynen. İki anahtar diye getirmişti. Ev sahibi ve herkese otomobil sahibi yapacağım diye. Hı hı. Amerika'da herkes otomobil sahibi olduğu için orada tek anahtar anladığım kadarıyla hedef. Bu 2001 yılındaki bilişim, internet sektöründe büyük bir spekülatif balon patlaması oldu, hatırlayacaksınız. O balon patlamasının etkisiyle ipotek kredileri, gayrimenkul kredileri alanı daha da bankaların, finans sektörünün üzerine eğildiği bir alan oldu. Ve böylece Amerika'da 1990'ların ortasından başlayarak 2000'lerde hızlanarak gerçekten de yoksul kesimde ve özellikle etnik azınlıklarda, İspanyolca konuşanlarda, Çinlilerde, Çin kökenlilerde, Hint kökenlilerde çok ciddi bir mülkiyet patlaması diyeceğimiz bir balon oluşmaya başladı. O yoksul kesimler görünüşte ehven koşullarda ev satın almaya başladılar. Bunu değerlendikçe evleri, bunu yeniden ipoteğe verip ipotek değerini arttırıp oradan kredi aldılar. İşte biliyorsunuz o meşhur spekülatif bir gayrimenkul balonu şişmesi yaşandı. Peki bu durumda yoksullar böyle bir şeyde ev sahibi oluyorlar. Peki bu bundan zenginlere nasıl yarar sağlanıyor? Zenginlere sağlanan yalan ise o spekülatif balonun getirdiği mali piyasalar şişmesi. Tabii ki zenginlerin hem mal varlıklarını arttırıyor, mali mal varlıklarının değerini arttırıyor, hem de gelirlerini arttırıyor. Dolayısıyla bir taraftan yoksullar ev sahibi olurlarken, ipotek ederek evlerini falan, zenginler de bu kredi piyasasının gelişlemesinden kaynaklanan balondan yararlanmaya başladılar. Dolayısıyla ilginç bir mekanizma ortaya çıkıyor iki dönemde de. Birinci dönemde ipotek kredileri değil de bu borçlanmayla ve özellikle mali piyasalara yatırımla gerçekleşiyor. Ve dolayısıyla en zenginler ortaya çıkan karı, ortaya çıkan değeri kendilerine aktararak hem yoksulları memnun ediyorlar, ev sahibi kılıyorlar, hem de milli gelirin %15'ine sahipken %25'ine sahip olmaya başlıyorlar. Bu ilginç bir sonuç. Fakat üçüncü ilginç sonuç ise bu tabii sürdürülemezliği çok açık olan bir şey. ve ortaya çıkan bir sonuç. Bu sefer bir iktisat kuramı olarak belki sunabileceğimiz bir sonuç. Gelir dağılımı eşitsizliğini azaltmak sadece sosyal adalet amacı için geçerli değildir. Aynı zamanda iktisadi istikrar içinde gelir dağılımının dengeli ve eşit olmasının daha eşit olması yönünde gitmek gerekir. Bu ikinci sonuç çok ilginç çünkü genellikle liberal iktisatçılar, neoklasik iktisatçılar bunun tam tersini söylerler. Yani gelir dağılımı bozulduğu zaman genellikle bir çalışma şevkinin ortaya çıkacağını, zengin kesimde bir tasarruf yoğunlaşması olacağını, bunun yatırıma döneceğini falan, zenginler yoksullara iş yaratacaklardır zenginleştikçe. Halbuki burada ortaya çıkan sonuç oldukça farklı. Gelir dağılımının düzelmesi politikası sadece sosyal adalet amacıyla değil, neredeyse kapitalizmin uzun vadede devam etmesi veya bu büyük krizlerin gerçekleşmesi veya sınırlı gerçekleşmemesi mümkün değil kapitalist sistemde. Krizler aynı zamanda onun bir çalışma biçimidir diyelim, büyüme biçimidir diyelim. Fakat aynı zamanda bunun bir kapitalizme içkin bir politika önerisi de olması gündeme geliyor. Hatta bu öyle gündeme geliyor ki önümüzdeki dönemde en azından artık konuşulabilir hale geldi. Bunun yasalaşması o kadar kolay değil siyasi direniş nedeniyle. Önümüzdeki dönemde en zenginlerin gelirlerinin bir tavana tabi olması artık gündeme gelmeye başladı. Yani belli bir gelir seviyesinin üstündeki gelir ahlaki midir sorusu, gerekli midir sorusu ve düzeni bozucu mudur sorusu. Düzen derken istikrar anlamında bahsediyorum. Evet, yani bu tabii çok uzun zamandan beri sorulması gereken evet. Ama hiçbir zaman da pek sorulmayan, hatta sorulmasının şeyle kuşkuyla karşılandı. Acaba işte zengin düşmanlığı, komünizm, servet düşmanı, servet düşmanlığı olarak damgalanır. Halbuki bu artık böyle gayet saygın, muhafazakar bile diyebileceğimiz sosyologlar, iktisatçılar tarafından dile getirilmeye başlandı. Bunun için bir çalışma yayınlandı. Bunun için derken bunu burada bu analizi destekleyecek verileri üreten bir çalışma yayınlandı Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz aylarda. O da şu: Amerika'daki şirket yöneticilerin ortalama yıllık gelirleri 1930'lardan 2000'lerin ortasına kadar ortalama şirket yöneticilerin, ama şey değil, çalışanların değil, sadece şirket yöneticilerinin, en üst kademe şirket yöneticilerin ortalama yıllık geliri 2000 yılı değerleriyle ifade ettiğimizde, yani enflasyon işte fiyat oynamalarını kaldırıp 2000 yılı değerleriyle ifade ettiğimizde 1930'ların ortasında 1 lira olan gelir, ortalama 1 lira diyorum şimdi ona, 1 liraya yakın 0.97. 1900, tabii 2000 yılında 1 oluyor çünkü değeri, 2000'nin değeri 1. Baktığınız gibi 1936 ile 2000 yılı arasında, 1990 yılı arasında artış 0.97'den işte 1.17'ye kadar çıkıyor falan. Çok az bir artış var o kadar zaman içinde. Esas uçuş 1980'den 2000'lerin ortasına kadar. İnanılmaz bir artış var. Yani ortalama gelir 7 ile çarpılıyor. Evet, işte Thatcher Reagan. Evet, tam o işte. Thatcher Reagan'ın o neoliberal politikaları uygulamaya girmesi. Ama burada yani o kadar belirgin ki inanamazsınız. Yani önümde şey var, grafik var. Böyle iktisatta uzun vadeli grafiklerde bu kadar büyük kırılma olmaz. Neredeyse dirsek yapmış. Dirsek yapmış dediğimiz, hani böyle düz düz gelir ve ondan sonra birden göğe doğru yükselir ya. Evet. bu kadar büyük uzun vadeli bir çizgi grafikte bir iki sene içinde bu kadar büyük dirsek yapması tabii çok belirgin. Orada bir çok büyük bir politika kırılması var. Bu araştırmacıların analizi çok ilginç çünkü bize gelir ortaya çıkan değerin bir kesim tarafından şirket yöneticiliğinin hikmetinden sual edilmez gücünü çok açık biçimde gösteriyor. O meşhur, tamam da kardeşim bu adam, bir kişi bu kadar bu şirketin üretkenliğinin sorumlusu olabilir mi sorusunu sormamıza yol açan bir rayından çıkmış bir çılgınca neredeyse bir ortaçağ aristokratlarının bütün toplumdaki o çalışanların, köylülerin mallarına neredeyse büyük bölümüne kan asilliği nedeniyle el koymalarına benzeyen bir durum bu artık. Yani mesela tek bir örnek verilecek olursa hemen akla gelen, yani bu korkunç işte BP Meksika Körfezi'ndeki kazanın birinci derecede sorumlusu BP'nin CEO denen yöneticisi geçen sene 6 milyon dolardan fazla sadece prim almış yani. Evet, prim. Para. Prim alıyorlar işte, gelirleri falan filan. Şimdi burada efendim çok vergi ödüyorlar lafı da yalan. Ortaya çıkan, bu çalışmada ortaya çıkan en zenginlere çıktığımızda vergi oranının %45 %50'lere ancak geldiğini, genellikle en zenginlerde bile vergi oranının, ortalama vergiden bahsediyorum, yani bütün geliriyle yılda ödediği gelir vergisi oranından bahsediyorum. En son kazandığı üzerinden hesaplanır. Herkes de %70 vergi veriyorlar falan derler. Evet. O en son kazandığı üzerindendir. Bütün geliri üzerinden, ondan sonra gelir vergisine tabi olmayan gelirlerini de kattığımızda, bu bütün vergi bağışıklıkları falan filan, vergi sisteminin sağladığı çeşitli vergi dışında tutma imkanlarını da dahil ettiğimiz, yani brüt geliriyle verdiği gelir vergisini ölçtüğümüzde %30, %25, en yükseklerde %30'a vardığını görüyoruz. Evet. Bu çok yüksek bir rakam değil. Roosevelt 1930'un başlarında yeni politikayı, New Deal'i başlattığında yaptığı ilk işlerden bir tanesi gelir vergisinin üst dilimlerini neredeyse %100'e varacak oranlara çıkartmıştı. En üst dilimlerini. Bu tabii ortalama gelir vergisi %100'e varacak, %70 olacak demek değil, ama en üst dilimlerini, yani bu en zenginlerin dilimlerini çok büyük bir %70'ti yanılmıyorsam, hatta bir ara %70'in de üzerindeydi bir oranda, yıllarca 1970'lere kadar bu böyle devam etti Amerika'da. Ve Amerika'da 1970'lere kadar bu gelir vergisine rağmen Amerika büyüdü. Dolayısıyla efendim zenginlerden çok vergi alırsak büyümez lafı tabii şundan dolayı şimdi daha geçerli. Sermaye hareketleri eskisine nazaran çok daha serbest olduğu için şimdi korku, efendim bizden vergi çok alırsak sermaye kaçar korkusu. Bu da tabii gerçekten bu yeni kapitalizmin sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, fakat emek hareketlerinin serbest olmamasının yarattığı o çok büyük başka bir eşitsizliği gündeme getiriyor. O pazarlık gücü eşitsizliği. Evet. Evet, çok, yani bu Amerika'da şimdi nihayet çok uzun bir gecikmeden sonra işte Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da bir şey, tüketiciyi koruyacak bir, evet, şey, bir dizi düzenleyici, yeni mali piyasalarla ilgili bir dizi düzenleyici karar getirmeye çalışıyorlar. Ama onun da akıbeti pek belli değil. Vallahi çok kötü bir haber vereyim. İki gün önce okudum. Bu Wall Street'in lobicileri bir yıldan beri çok ciddi biçimde faaliyete geçmişler. Bu senatodan daha geçmeyen, sadece temsilciler meclisinden geçen 2000 sayfalık bir çerçeve var. Bu 2000 sayfalık çerçeve işte şeyle ilgili, mali piyasalardaki mali aktörlerin faaliyetlerinin düzenlenmesiyle ilgili. Bunun düzenlenmesi için takriben 350 civarında yönetmelik çıkması lazım. Bu özellikle Securities and Exchange Commission, SEC diye yazılan, bunun üzerine efendim, sermaye piyasası kurulu gibi bir sermaye şey. Sermaye piyasası kurulu, aynen. Evet. Bunun üzerine esas yük biniyor ve bu grubun nezdinde, bu sermaye piyasası kurulu, Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde inanılmaz bir lobi faaliyeti devam ettiğini anlatan bir yazı okudum. 125 civarında lobici kongrede tam gaz, şeylerin lobicileri, mali piyasa aktörlerinin lobicileri tam gaz çalışıyorlarmış. Bunların içinde kongrenin eski personeli, eski kongre üyeleri falan var. En büyük lobi faaliyetini gösteren grup da Visa grubuymuş. Var ya şu kartları, Visa evet. kartları, Visa grubu. Ondan sonra Goldman Sachs, Prudential, Citigroup. Evet. Bunlar böyle inanılmaz bir lobi faaliyeti götürdüklerini söylüyorlar. Bunu teşhir eden, bunu izleyen, bunu teşhir eden bir STK var. Public Citizen diye. Onlar izliyorlar bu lobi faaliyetlerinin nasıl bu düzen, mali piyasa düzenlemesini etkisiz kılma çabasında olduklarını. Geçen sene Wall Street şirketleri lobi faaliyeti olarak 220, yani bu sadece bu iş için 220, geçen sene derken 2009'dan kastediyorum, 220 milyon dolar harcamışlar. Evet. Evet, iklim içinde aynı şey faaliyette. Zaten 2000 sayfa dediğin zaman iş bitti demektir. Yani 2000 sayfalık kanunu ne kimse okuyabilir. Kanun değil tam bu ama çerçeve gibi çerçeve bir şey işte, anladığım kadarıyla. Evet. Senatoda geçecek ama gerçekten 2000 sayfa dediğimiz zaman bitti iş demektir. Gibi, evet, içine istediğiniz kadar siz boşluk, parantez, istisna koyabilirsiniz. Köşeli parantez. Değil mi? Evet. Büyüdükçe istisnalar, boşluklar artar. Evet, bunu takip etmeye devam edeceğiz. Evet, bir küçük hatırlatma yapayım. Dünden beri İstanbul'da önemli bir iş var ama hiçbir gazetede yer almıyor bu faaliyet. Avrupa Sosyal Forumu evet. İstanbul'da toplandı. Dün başladı, pazara kadar devam ediyor. İTÜ Taşkışla'da esas olarak, değil mi? Standlar Maçka Parkı'nda, Taşkışla ve Maçka kampüslerinde de toplantılar var. Maçka kampüsünde toplantılar var. Fakat abi sen, bilmiyorum ben mi dikkat etmedim, merkez medyada, hatta merkez medyanın yanında Radikal'de falan hiç haber yok bu konuda. Evet, haberle ilgili bir sıkıntı var, doğru söylüyorsunuz. Hiç yok ve o kadar insan var ki farkında olmayan Avrupa Sosyal Forum'un İstanbul'da toplandığına inanamazsınız. Biraz daha sıkı bir tanıtım işi yapmamız gerekiyordu galiba diye de bir öz eleştiri de vermek lazım galiba bunun yanında. Vallahi bilmiyorum, ben çok şaşırdım. İnsanlar gerçekten farkında değiller. Üniversitedekiler evet. farkında değiller. Benim bulunduğum çevredekiler farkında değiller. Gazetelerde yok. Kimsenin pek haberi yok, evet. Yani kime söylesem, aa öyle mi diye evet. başlayan bir cümleyle başlıyor hikaye. Evet. Neyse, hiç olmazsa bir kere devam daha devam ediyor bugün ve yarın işte İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka ve Taşkışla kampüslerinde. Tekrar hatırlatalım bari. Hakikaten iyi oldu. Evet, evet, evet. Gelecek hafta belki bir değerlendirme yaparız. Peki, çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. I keep looking for a place to fit in where I can't speak my mind, and I've been trying hard to find the people that I won't leave behind. They say I got brains, but they ain't doing me no good. I wish they could. Each time things start to happen again, I think I got something good going for myself, but what goes wrong? Sometimes I feel very sad. Sometimes I feel guess I just wasn't made for these times. Every time I get the inspiration to go change things around, no one wants to help me look for places where new what goes wrong. Sometimes I feel very sad. Sometimes he found the right thing I'd put my heart and soul into. I guess I just wasn't made for these times. The Beach Boys dinliyorduk. I just wasn't made for these times. Ben bu zamanlar için doğmamışım. Başka bir zamanın adamıyım diye biraz hüzünlü bir şarkısı The Beach Boys'un. The Beach Boys grubunun menajerliğini yapan ve onların sırtından, çocukların sırtından da epey para kazanan Murray Gage Wilson'ın, yani büyük Brian Wilson, Dennis Wilson ve Carl Wilson'ın kurucu elemanlardan, onların babası olan kişinin doğum günüydü. 1917'de bugün, kendisi 1973'te ölmüş. O da böyle bir şekilde andık ve bir Beach Boys çalmış olduk size. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın. Abi. Günaydın abi. Evet, öncelikle tabii Dünya Kupası ama arada tenis gibi olaylar da var herhalde. İlginç bir hafta sonu. Özellikle yarın için 3 tane büyük organizasyon çakışıyor. Biri Dünya Kupası tabii. Bugün yarın çeyrek final maçları var. İkişer maç. Pazar maç yok Dünya Kupası'nda. Wimbledon'da normal şartlarda, yani yağmur falan olmazsa, yarın tek kadınlar finali var. Ondan sonra da bir de sonra bisiklet turu başlıyor. Bisikletin en büyük organizasyonu başlıyor. Evet. Yine yarın böyle üst üste, yani bir hafta sonu. Sabah oturdum 11'de televizyonun karşısına falan. neredeyse öyle, ya da işte biraz daha geç oturup işte bisiklet, tenis falan. Onlarda izleme imkanı bulabilir yani bir spor sever. Hatta biraz daha karıştırsa başka organizasyonlar da bulur yani. Bunlar çok şeyler biliyor ki, ama işte bir sürü büyük turnuva şeye denk getirmemeye çalışıyor. Hani bu Dünya Kupası'nın en azından bir bölümüne denk gelmesin diye düşünüyor turnuva. Yoksa izlenelik oranı düşüyor vesaire. İşte Fransa turunda da o bazen Haziran sonu başlar, bazen Temmuz başı. Mesela bu sene dikkat ettiler, Temmuz'un başına getirdiler. Dünya Kupası'nın bir haftası ama maçların önemli olduğu, sayısız olduğu bir hafta. Çünkü işte bugün iki maç var, yarın iki maç var, sonra dört maç kalıyor zaten. O yüzden hani her gün maç yok. Böyle bir hafta olacak Fransa turu için. Evet, Dünya Kupası ne zaman final? Final bir sonraki pazar günü. Gelecek pazar değil mi? Evet, yani işte bugün çeyrek final maçı var. Yarın iki çeyrek final maçı var. Çarşamba ve Perşembe günü birer yarı final maçı var. Bir sonraki cumartesi günü üçüncülük maçı ki hani turnuvanın belki en azından maçlarından biri ve öbür pazarda final maçı var. Yani pazar, pazartesi, salı, cuma günleri maç yok mesela. Artık zaten çok az maç kaldı. Evet, şimdi istersen önce Wimbledon'u ve Fransa turunu bir ele alalım. Sonra da Dünya Kupası'yla hazır şeye de geçerken, yarı finallerin ilk maçlarına geçerken bugün. Onunla istersen bitirelim. Tamam, öyle yapalım. Wimbledon, madem yarın tek kadınlar finali var demiştik, onlarla devam edelim. Evet. Bir sürü favori ismin erken turlarda elendiği bir turnuva oldu bu. Ama finalde tanıdık bir yüz var yine. Serena Williams. Dün sürpriz yarı finalistlerden Çek Petra Kvitova'yı iki sette yenmeyi başardı Serena. Hani bu hani yarısında gelebilen belki tek böyle şey isimdi, favori isimdi. Diğer bir önemli isim yarı finalde bir dünya sıralamasının bir numaralı Serena Williams'ın rakibi olacak isimdi. Zvonareva, Vera Zvonareva sürpriz isim, bu turnuvanın sürpriz isimlerinden Bulgar Pironkova ile oynadı, genç tenisçiydi ama Zvonareva da ilk seti verdikten sonra maç almayı başardı. Onda daha önce Grand Slam şampiyonluğu var. Yani Williams'ın karşısında biraz daha tecrübeli bir isim olacak. Ama şöyle hani bakıyorum önceki turlara, işte Justine Henin zaten Clijsters'a düşmüştü. Dördüncü turda elendi. Maria Sharapova son 2-3 yıldır zaten önünün başarısı yok. O Serena Williams'a elendi. İşte son dönemlerde çıkış yapan Polonyalı Radwanska, Çinli Nali'yi elendi. Yine dördüncü turda. Bir sürü önemli isim. Yani burada gelemediler bile. Yani Ivanovic'i, Jankovic'i hiç saymıyorum bile. Venus Williams da daha önce bu turnuvada 5 şampiyonluğu bulunan Venus Williams da işte Bulgar Pironkova'ya yenildi çeyrek finalde. Yani Pironkova turnuvanın sürpriz isimlerinden biri. Yani dünyada 82 numara burada yarı finale kadar geldi. Herhalde bu sonuç onun işte ilk 30'a 40'a girmesine yetecektir. Evet, büyük bir sıçrama yapacak yani. Evet, öyle gözüküyor. Kadınlara durum böyle. Erkeklerde ise tabii çok büyük bir sürpriz vardı. Bu turnuvada son 7 yıldır, bundan önceki 7 yılda final oynayan ve 6 şampiyonluğu bulunan Roger Federer çeyrek finalde elendi. Çeyrek finalde Thomas Berdy'in karşısına çıktı Federer. Ve setlerde durum 1-1 olduktan sonra tamamen temposu düştü. Sanki böyle bir hani sakatlığı varmış gibi ya da şeyini yitirmiş gibi, konsantrasyonu yitirmiş gibi oynadı ve direnemedi yani geri kalan iki sette. Berdy işte belki kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birini elde etti Federer karşısında. Yani İsviçreli tenisçi hatırlarsak geçen hafta turnuvanın birinci turunda da soğuk terler dökmüştü. Birinci tur maçında Brezilyalı rakibi karşısında. Evet. Pardon, Kolombiyalı rakibi karşısında. Faya karşısında. Ve iki seti vermişti. Üçüncü sette Faya 4-4 iken Federer'in servisini kırmak üzereydi. Kıramadı. Beşinci sette dördüncü sette maçı kazanma yine yaklaştı. Olmadı. Sonra da yani morali bozulup maçtan düşmüştü. Yani bir uyarıydı belki Federer için. Hani uyarının ne kadar doğru olduğu ve İsviçreli tenisçinin aslında önceki yıllardaki formunda olmadığı ortaya konmuştu. Belki de tepe noktaya, peak'e ulaştı. Yani bundan sonra artık yavaş yavaş düşüşe de geçiyor olabilir mi? Yani şuna baktığımızda zaten herhalde Federer'in tepe noktası 2007 o yıllar, evet, olabilir. 2006-2007 yani 3'er Grand Slam kazandığı müthiş bir üstünlük, rakiplerine müthiş bir üstünlük kurdu yani Roland Garros dışında da. Bütün turnuvaları kazandığı, her yıl 8-10 turnuva kazandığı yıllardı. 2007'den sonra biraz Nadal'ın ona daha iyi direnmesi, biraz onun konsantrasyondaki bozukluklar, yani bir düşüş eğrisi oldu. Geçen yıl tekrar bir çıkış yaptı. Nadal çünkü sakatlandı. Roland Garros'u kaybettikten sonra bir de ailevi problemler vardı. İşte annesiyle babasının boşanması vesaire. Zihinsel problemler yüzünden Wimbledon'a katılmadı. Federer tekrar bir numara oldu. İşte Amerika Açık'ta finale yükseldi. Bu yıl Avustralya'yı kazandı. Ama belki de hakikaten bir ufak çıkış yapmış tekrar. Şimdi ufak çıkıştan tekrar bir iniş eğrisine geçmiş olabilir. Aslında bundan doğal bir şey de olamaz yani. Evet, hele böyle bir bireysel sporda kaç yıl en üst noktada kalabilirsiniz ki? Yani 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Yani 10 yıl çok istisnai bir örnek. Hele bugünün bu rekabetçi spor dünyasında. İşte şimdi diyecekler ki 1950'lerde bilmem kim vardı falan atletizmde. Ama o zaman spor amatör. Yani şunu düşünelim. Hani olimpiyat şampiyonu olan sporcu profesyonel oluyor. Bir profesyonel spora geçiyor. Daha sonra onun yarıştığını görmüyoruz. Tenis için de aynı durum söz konusu. Yani 70'e kadar, 69'a kadar birçok önemli isim teniste profesyonel oluyor. Belki meydan biraz da amatörlüğü sürdürme yatkın isimlere kalıyor. Yani Federer aslında düşündüğümüzde işte 2003'te Wimbledon'u kazandı. 2003 Kasım'ında dünyada 2 numara olmuş. Dünya sıralamasında. 2004 Şubat'ta 1 numara oldu ve 2008'in Temmuz'una kadar 1 numara kaldı. 4,5 yıl. Aralıksız. Hiç ara yok. Evet. Zaten akıl olmaz bir istikrar ve başarı. Performans yani. Evet. Bundan sonrası çok normaldir. Evet. Nadal'dan ne haber? Nadal iyi. Şöyle yani bir iki zorlandığı maç oldu. Ama yani şey, o Fransa Açık'ta gördüğümüz hani formunu yakalamış Nadal'ı burada izledik. Aslında zaten Federer'de Berdi'yi yense ilk 4 seri başı yarı finali yükselmiş. Federer Djokovic'le oynayacaktı. Nadal da Andy Murray ile oynayacaktı. Şimdi bugünün programı saat 15'ten itibaren önce Berdi Djokovic, ardından da Murray Nadal maçları var. Tabii hani Britanyalılar diyelim çünkü Murray İskoç, İngiliz değil. Hep bir Birleşik Krallık'tan bir şampiyonluk görmek için umutlanıyorlar yıllardır. Ya da en azından bir finalist. Onun için Murray'e müthiş destek olacaktır bugün Nadal maçında. İki tane çok iyi maç olacak bence. Çok maçlar uzayabilir de öyle 5 setlik maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Murray de rahat geldi doğrusu yarı finale. Djokovic bir takım yani antrenör değişiklikleri, hafif sakatlıklardan dolayı sıkıntı çekmişti. O da formunu bulmuş gözüküyor. Yani Berdik'ten bahsetmeye gerek yok. Yani. Çok iyi 4 maç, 2 maç izleyeceğiz. Yani normalde Djokovic ile Nadal'ın final oynaması. Sıralama gereği de böyle. Peki kim kazanır? Nadal mı? Nadal olur bence. Yani o tekrar moral, tempo hepsini bulmuş gözüküyor. İşte Fransa çıktı. Set vermeden kazanmıştı. Değil mi yanılmıyorsam? Yani bir ay önce. Çim tabii tam ona uygun kort değil ama yani o kondisyonunu, vuruş hızını tutturduğu zaman direnmek zorunda. Yani böyle bir turnuvada. İki sene önce de Federer'in müthiş bir maçtan sonra yendiğini hatırlıyoruz. Yani üç kere final oynamıştı zaten. Bir tek işte geçen sene bu hani hem ailevi problemler hem bazı fiziki sıkıntılar Nadal'ın Wimbledon'a katılmasını bile engellemişti. O yüzden göremedik. Şimdi eski Nadal var. Turnuva sonrası şöyle bir değişiklik olacak. Nadal'ın bir numaradaki yeri garanti ancak Roger Federer iki numaradaki yerini de kaybediyor. 2003 Kasım'dan beri ilk kez. Ne yapar? 6,5 yıl mı? Evet. 6,5 yıl hatta daha da fazla. 6 yıl 8 ay sonra 8 ay, 3 numaraya düşmesi garanti. Djokovic onu geçecek çünkü. Yani yarısından yükselmesi bile Djokovic'e biraz puan kazandırdı. Geçen çeyrek finalisti. Federer ise şampiyonluktan çeyrek finale düştüğü için sanıyorum 1440 puan, 1640 bayağı ciddi bir puan kaybediyor. 1640 puan olabilir. En az yani Djokovic bu turda elense bile 20 puanla geçecek Federer'i. İşte bu da zaten hafif o düşüşün sinyalleri olacak. Peki birazcık daha maçları gireceğiz yani bugün ve pazar günü. Evet, ilginç. Bir de Fransa turuna da kısaca göz atalım. Onu daha sonra 20 gün sürecek çünkü o daha tabii sonraki haftalarda takip edebileceğiz. Yani bundan sonraki 4. pazar sona erecek. Evet. Öyle düşünelim. Yani 4 hafta sonu ve 3 hafta içi oluyor. Aslında 21 etap ama 2 de dinlenme günü olduğu için bir cumartesi başlıyor. 4. pazar bitiyor. Tur bu sene zaten Fransa turunun işte böyle bir bisikletin tartışmasız bir numaralı organizasyon olduğu için böyle uluslararası hale getirme çabası çok uzun yıllardır var. Hani hep komşu ülkelerden başlar. Bu sefer de Hollanda'dan başlıyor. Rotterdam'dan başlıyor. Evet, Belçika'dan geçecek, Brüksel'den geçecek. O Kuzey Fransa'dan Fransa'ya girecek. Ondan sonra saat yönünde Alpleri dolaşarak Pireneler'e inecek ve yine Paris'te sona erecek. 25 Temmuz'da. Şimdi gözler tabii iki önemli ismin üzerinde. Biri geçen yılın şampiyonu Alberto Contador. Diğeri daha önce 7 kez şampiyon olmuş 38 yaşındaki Lance Armstrong. Geçen aynı takımdalardı. Takım içi bir çekişme vardı. Bu yıl farklı takımlardalar. Contador Astana takımında devam ediyor. Kazak sermayeli takımda. Ama Armstrong kendi çabasıyla da bir Amerikan takımı kurdurttu. Öyle diyebiliriz. Radio Shack sponsorluğunda. Çok hani kadrosu sıkı, iyi bir takım. Ama turdaki dağ etaplarının yoğunu tabii işi biraz Contador'un lehine geliştiriyor. Doğal da tabii o da kariyerinin zirvesinde olan bir isim. Geçen yıl gördük. Hani bu dağ etaplarında falan ona direnebilecek, tırmanma etaplarında ona direnebilecek fazla isim yok. Bir de yaş faktörü var. Yani 38 yaşında bu kadar zorlu bir bisiklet turunu kazanmaya çalışmak zaten başlı başına bir cesaret gösterisi. Yani ikinci bile olsa bence çok büyük başarı olacak. Hani kazanırsa diyecek kelime bulamıyorum. Evet. Öyle diyeyim Armstrong için. Birkaç da bir yan faktör olacak. Örneğin Lüksemburglu Schleck kardeşler var. Andy ve Frank Schleck. Ayrıca Armstrong'un takımında hani onun bir zafiyet göstermesi halinde birkaç önemli isim var. Slovan Brajkovic örneğin. Son haftalarda çok formda. Mesela bir alternatif isim olabilir. Amerikalı Leipheimer. Yani o takımın alternatifleri var. Böyle isimler var. Bir de bir ay önce biten, 5 hafta önce biten İtalya bisiklet turu tarihi bir tur oldu bu sene. Programda pek konuşamadık ama işte kar yağdı, çok zorlu etaplar, yağmur, çamur, müthiş, efsane bir İtalya turu oldu. O turu kazanan İtalyan Ivan Basso da ki bir dönem doping cezası yüzünden yarışamamıştı. Fransız turunu kazanmaya geliyorum açıklaması yaptı. O da iddialı. Bakalım göreceğiz. Yani iki ismin üzerindeyken gözler bir en azından ilk iki haftada sürpriz bir isim ön plana çıkabilir. Evet, Lance Armstrong ayrıca da şeyi açıklamış galiba. Bu benim son katılacağım büyük turnuvam demiş ya da bisikletimi evet. Bırakıyor öyle bir şey söylüyor. Son Fransa turu. Sezonun geri kalanında da herhalde çok ufak tefek birkaç yarışta yarışır. Aslında o yani o profesyonel spordaki şeylerden biri. Yani bir tekrar böyle bir şey yaratıp Amerika'da iyi bir takım kurdurtup hani onun promosyonunu yapma görevini de üstleniyor. Şimdi Radio Shack devam ederse mesela yatırım yapmıyor. Bu Amerika'da bir sürü radyonun sahibi olan bir ağ galiba Radio Shack. Yani herhalde bir sürü eyalette radyosu olan bir medya grubu. Hani bir yıllık değil birkaç yıllık yatırım olmasını o da isteyecektir. Yani takımda zaten başka iyi sporcular da var. Bir nevi onun promosyonu da aslında. Yani hem tabii kendi bireysel kariyer önemli burada ama o da söz konusu. Evet, onu da bir mümkün olduğu oranda takip etmeye çalışalım. Peki son olarak da Dünya Futbol Kupası'nın durumuna birazcık bir değerlendirmesine bakalım. Evet, bugün iki çeyrek final maçı var dedik. 17'de Hollanda ile Brezilya oynayacak. Yani günün maçı zaten o, hiç şüphesiz. Aslında geleneksel olarak güzel futbol oynamaya çalışan, futbol severlerin hep gözdesi olan iki takım. İşte Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonları'nda. Hani Türkiye'de de sorsanız birçok kişiye işte Brezilya'yı tutuyorum, Hollanda'yı tutuyorum der. Çünkü hani iyi futbol oynamaya çalışır bu takımlar. Şeyle yetinmez. Hani skorla yetinmez bir tek ama burada bu kupada bu iki takım bile biraz farklı bir yetti. Yani açıkça söylemek gerekirse Brezilya takımı böyle sanki hani kupayı kazanmak için tasarlanmış bir takım gibi öyle gelmiş. Yani böyle fizik gücü çok yüksek oyuncular, böyle yapılı. Evet doğru, çok ayağına hakim oyuncular da var. Ama savunma güvenliği ön planda. Hani gol yememek en önemli amaçlardan biri. Bunun için işte topa hakim olup rakibin topu almasına engel oluyorlar. Ama çok hızlı oyuncuları var, becerikli oyuncuları var ileride. Şey bulunca da, bir boşluk bulunca da rakip alanda çok hızlı şekilde kaleye gidip golü buluyorlar. Böyle bir Brezilya izliyoruz. Ama hani böyle işte sahada biraz cambazlık yapalım, arka arkaya 32 pas üzerinden cezalına yakın işte bir topuk pası göğüsle indireyim, röveşat atayım. Evet, ama bunları çok göremeyebiliriz bu Brezilya takım. Görmedik yani şu ana kadar. Ama her zaman Brezilya'da tabii teknik kapasitesi yüksek oyuncular var. İşte bu Kaka var, Fabiana var, Luis Fabiano, Alves çok ilginç bir oyuncu, Robinho var. Brezilya sonuç alıyor şu ana kadar. Maalesef Hollanda da öyle. Yani son 5-6 yılında Hollanda'sı aslında biraz daha böyle şeye dönüştü. Biraz daha sade bir takıma dönüştü. Yani yine iyiler, topa hakimler, o bildiğimiz pas akışını sağlıyorlar ama hani skora daha az bir Hollanda. Tabii yani önceki şampiyonlarda uğradıkları hayal kırıklıklarına bence payı vardır bunda yani. Çıkıp böyle 5 gol atarlar, sonra bir sonraki maçta. Evet. Penaltılarla elenirler yani. Böyle bir tabii yani üst üste sanıyorum 4 büyük turnuvada penaltılarla elendi Hollanda. Yani 92 Avrupa Şampiyonası, 94 Dünya Kupası, 96 Avrupa Şampiyonası ve 98 Dünya Kupası. Bunu yapmak istemiyorlar bir daha. Hatta 2000 Avrupa Şampiyonası. Şimdi düşünce 5 evet, 5 turnuva. 5 turnuva. Penaltılarda kaybetmişler. İşte 98'de de yarı finalde güzel bir maçtan sonra Brezilya'ya inmiş, penaltılarla Brezilya'ya inmişlerdi. Çok güzel bir birbirlik maç hatırlıyorum. Yani skor 1-1'di ama karşılıklı kaçan pozisyonlar, kalecilerin kurtarışları hakikaten sıkı bir maç olmuştu. İşte hani Ronaldo ve Bergkamp gibi iki oyuncunun olması bile her iki takımda durumu özetliyor zaten. Yani Brezilya tabii işte zor gol yiyor. Hollanda da zor gol yiyor. Ama hani çok fizikli Brezilya takımı. Yani bu turnuvadaki herhangi bir takımla göz göze rahat çarpışır. Orada kilit olan ilerideki oyunculara ne yapacağı. Şimdi Hollanda'da mesela verim vermesi garanti Robben var. Arya Robben var. Evet. Sakat başladı turnuvaya. Hani bir oynamaya başlayınca Slovakya maçında işi çözen isim oldu. Bir hareketle. Çünkü çok olan, sıra dışı bir form grafiği tutturdu bir sezondur. Paramiş'te de sezonun oyuncusuydu. Müthiş oynuyor. Şimdi Brezilya takımında bu tip oyuncularda biraz sorun var. Mesela Kaka iyi bir sezon geçirmedi. Hep sakat sakat oynadı Real Madrid'de. Burada da böyle arada parlıyor. Luis Fabiano herhalde kafasında biraz gol krallığı var. O yüzden böyle stresli daha gibi. Bencil de oynuyor biraz galiba. Evet yani gol atamayınca böyle bir strese giriyor gibi sanki. Çünkü işte Dünya Kupası'nda 5 gol attınız mı gol kralı olabiliyorsunuz. Geçen kupada 5 goldü gol kralısını. Şimdi 3-4 olan oyuncular onu da düşünüyorlar takımın yanı sıra. Robinho yine çok kötü bir sezon geçirdi. Kadroya girmek için ülkesine dönmek zorunda kaldı. Santos'ta oynadı. O da çok iyi değil. Bu yüzden Brezilya'nın bence ileri ucundaki oyuncular ne yapacak? Yani onların bu maçtaki verimi şeyi çözecek. Yani 3 pozisyon bulup içinde atarlarsa ki bulacaklardır pozisyon. Şey olacak yani. Brezilya'nın karşısında durmaya pek imkan yok. Aksi takdirde böyle yani işte 1-1 falan yani uzatmaya giden maç olabilir. Kafa kafaya bir maç izleyeceğiz. Evet, bu bugünün temel maçı o. Peki şeyde ikinci maçta Uruguay ile Gana arasında akşam 21.30'da değil mi? Aynen öyle, 21.30'da turnuvanın sürpriz takımları diyebiliriz. Uruguay ile Gana. Uruguay 40 yıldan beri ilk kez çeyrek finalde. Yani 1970'te yarı final oynamışlardı. Yani o tarihten sonra çeyrek finale bile çıkamadılar, düşünün. Yani katılamadıkları kupalar var. Gana ise ikinci kez Dünya Kupası'na katılıyor. Aslında futbolun ilk parladığı Afrika ülkelerinden biri. Yani 1960'larda, 70'lerde çok kez Afrika şampiyonu olan bir ülke. En genç takımla, kupanın en genç takımıyla sahada. Doğrusu şu ana kadar böyle hani en renkli oyunu oynayan takımlardan biri. Grupta da işte Sırbistan'ı yendiler. Almanya'ya direndiler. Gruptan çıkınca ABD'yi elediler. Sıkı bir takım. Ama Uruguay çok organize oynuyor. Şu ana kadar sadece bir gol yediler. Alt pozisyon veriyorlar. İleride de hakikaten bu turnuvaya damga vuran iki isim var. Diego Forlan, Luis Suarez. İki forvetin şu ana kadar oynadığı verimli ve becerikli oyun bu maçta da bence etkili olacaktır. Yani evet. Az farklı bir Uruguay galibiyeti şu anda gözüken. Burada taraf tutmakta da güçlük çekebiliyor insan. İkisi de iyi takımlar hoş ve işte Afrika'nın tek temsilcisi de Ghana diye insan ve son derece genç bir takım olduğu için de Ghana'ya sempati gösteriyor. Tahmin olarak ben Uruguay'ın kazanacağını, turu geçeceğini tahmin ediyorum en azından, ama hani Ghana çıkarsa daha hoşuma gider yarı finale. Aynen öyle. Benimki de öyle. Evet. Yarın da işte öbür İki yarı final maçı var. Tabii şeyde 5'teki Almanya-Arjantin maçında olacak bütün gözler. Yani o maçın galibine birçok kişi, finalist takım da çıkar oradan gözüyle bakıyor. Hakikaten kıran kıran bir maç, ayırt etmek mümkün değil. Ben yani penaltılara falan gidebileceğini rahatlıkla düşünüyorum. Böyle 2-2 gollü bir beraberlik. Penaltılar deyince de tabii Almanya gidiyor akıl. Çünkü Dünya Kupası'nda 4 kez penaltı atışlarına kalıp hepsinden galip çıkan bir takım Almanlar. Yani bu 80, işi iyi çalışıyorlar. 86, yani. 90 ve 2006 en sonunda işte Arjantin'i elediler 4 yıl önce çeyrek finalde. Hani bir penaltıyı zaten iyi atar Alman oyuncuları. İyi atar değil mi şu, yani öyle ters köşeye yatırayım falan yok. Hani kenara ve o orta yükseklik atarlar. Kurtarabiliyorsa kurtarsın kaleci. Hani kalecinin kurtarmasının az olduğu yere atarlar. Sonuçta alırlar. Genelde Alman kaleciler, hani iyi kaleciler oluyor Alman milli takımlarının. Onlar da bir tane kurtarıyorlar. İş bağlanıyor zaten. Bakalım, çok hani renkli ve güzel bir maç izleyeceğiz. Yani meraklı bekliyorum. O da yarın 17'de değil mi? 17'de. Yarın 21.30'da da İspanya-Paraguay maçı var. Bence bu turun en şey maçı. En rahat maçı. Yani Paraguay'ın bu turu geçmesi çok büyük sürpriz olacaktır diye düşünüyorum. İspanya turnuva öncesi birçok kişinin favorisiydi. Ben sakatları ve kilit oyuncuların formsuzluğu yüzünden sıkıntı çekeceğini düşünmüştüm. Çok sıkıntı çektiler ama formları artıyor. Yani artıyor, evet. Daha yükseliyor giderek. Portekiz maçının ikinci yarısını bile daha iyi oynadılar. Yani Iniesta bile maçın ikinci yarısı canlandı. Bir de herhalde Torres'i artık oynatmayacaktır diye düşünüyorum. Teknik direktör Del Bosque. Her maç daha iyi oynuyorlar. Bu diğer takımlar için büyük tehlike. Çünkü İspanya oyununu oynamaya başladığında yapılabilecek şey çok az. Yani arda arda 15 pas, 20 pas, hatta daha fazlası yapılıyor. Yani top almanıza imkan yok. Tık tık tık tık tık dolaşıyor. Ve evet, ondan sonra da presizyon bir golde atabiliyorlar. Evet, ve müthiş formda bir David Villa var. Çok, yani kaleyi gördüğü anda vuruyor ve köşeleri görüyor. Orada hiç kalecinize kalıyor artık. Şu anda 4 golle en çok gol atan 3 oyuncudan biri turnuvada. Yani işte Torres formsuz. Onun yerine de Llorente ikinci yarıda oyuna girmişti Portekiz maçında. O da oynarsa diğer oyuncuların da hafif yükselişiyle yani İspanya rahat geçecektir turu diye düşünüyorum. Sonra da müthiş bir yarı final izleyeceğiz tabii. İspanya, Almanya, Arjantin maçının galibiyle oynayacak. Süper bir yarı final olacak diye düşünüyorum. Evet, bunu takip etmeye radyodan da devam edeceğiz. Evet, hafta içi de belki pazartesi ya da yarı final öncesi, mesela çarşamba perşembe yarı finaller var. Belki çarşamba yarı finaller öncesi konuşuruz. Evet, tamam. Peki, çok teşekkürler Alp. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Alp'le birlikte bu Açık Gazete'yi de bu haftanın bütün Açık Gazete'lerini de tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Şimdi bir parça çalarak ayrılma zamanı. Ray Brown ve arkadaşlarını dinleyeceğiz. Ray Brown asıl adı Raymond Matthews Brown, 1926 doğumlu. Ve 2 Temmuz 2002'de bundan 8 sene önce bugün ölmüştü. Onu anmak için yapıyoruz bu, çalıyoruz bu son parçayı. Amerikan caz dünyasının en tanınmış isimlerinden biri kontrbas çalıyor ve belki de bu enstrümanın en büyük ustalarından biri sayılıyor. Şimdi onun yaptığı Some of My Best Friends Are Guitarists, yani en iyi arkadaşlarımdan bazıları gitaristlerdir başlığıyla, hoş bir başlıkla böyle tanınmış caz gitaristlerinin de yer aldığı, rol aldığı bir albüm yapmış. Kenny Burrell, Herb Ellis, Bruce Foreman, Russell Malone, John Pizzarelli ve Ulf Vakenius'un da çeşitli parçalarda yer aldığı bir albüm bu. Biz size buradan The Song Is You adlı parçayı çalacağız. Burada Ray Brown'un orkestrasına, ki kendisi Geoff Weezer piyanoda, Keezer pardon, ve Kareem Rigging de davulda eşlik ediyorlar. Gitarda da bu parçada, The Song Is You adlı parçada da caz standardında Bruce Foreman var. Onları dinliyoruz ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.